Açık Gazete. Düzeltir misin? Merhaba Kainat. Bugün 29 Mart Pazartesi. Yıl 2010, ay 3, gün 88, Kasım 142. 1431 Hicri Rebiülahir 13, 1426 Rumi Mart 16. Günün sözü: mutluluk yaşanmaz, anımsanır. Yıldız Kenter. Günün tarihi: 79 yıl önce bugün 29 Mart 1931'de Türk çocuklarının ilk öğrenimlerini Türk ilkokullarında yapmalarını mecbur kılan kanun kabul edilmişti. 28 yıl önce bugün 29 Mart 1982'de Carmina Burano Oratoryosu'nun da aralarında bulunduğu birçok eserin yaratıcısı Alman besteci Karl Orff Münih'te öldü. Doğumu Münih, 10 Temmuz 1895'tir. Yemek listesi gün 88. Ispanak, püreli tas kebabı, börek, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo'dasınız, 94.9 ve aynı zamanda açıkradyo.com.tr'den de yayın yapan Açık Radyo yayınına başladı. Uzun bir 9 günlük 99 saatlik bir dinleyici destek projesi özel yayınında 7. şenliğin ardından fazla da yorgun sayılır mıyız bilmiyorum ama Başladık. Olan oldu artık. Evet, İleriye bakmak oldu. Lazım. Ve 3004'e ulaştığımızı size dün bildirdik. Arkasından da sonra baktığımda 3015 gibi gözüküyordu. Durumumuz bu şekilde. Başarılı bir şekilde atlatmış olduğumuz sayılabilir. Öncelikle tabii bütün dinleyici ve destekçilere olağanüstü bir işbirliği, el birliği yaptıkları için çok teşekkürümüz sonsuz. Gerçekten olağanüstü bir şey yaptık. Hatta Eli de bize kolajlar hazırladı dinleyicilerin, destekçilerin burada gelip yaptığı konuşmalardan. Belki onlardan birkaçını da sonradan size dinletme imkanımız olabilir. Şimdi ama günün haberlerine bakma zamanı geldi. Özellikle şey değil yani. Önceliğimiz Açık Radyo'da her zaman ama dünyada da bir şeyler oluyor. Dünyada da bizim dışımızda da bir şeyler olduğunu kabul etmemiz gerekiyor doğrusu. Şimdi dünya bir kere yeni bir jeolojik zamana, çağa girmiş bu durumda. Öyle mi? Evet. Eosen dönemi bitti ve antroposen, yani insanın belirlediği yeni insan çağına girmiş bulunuyoruz. Bu çok sevindirici bir şey gibi gözüküyorsa da pek o kadar da şey değil doğrusu. Bana biraz şeyi hatırlattı. İşte 1931'de demin okuduk ya saatli marif takviminde. Türk çocuklarının ilk öğrenimlerini Türk ilkokullarında okumalarının zorunlu hale getirilmesi. Büyük ihtimalle o dönem büyük bir gurur vesilesi ve oluyor. Bakın her şey elimizde. Modu yaratmış olabilir ancak bugün çok da hayırlı alınan bir haber mi emin değilim mesela. Ben bir şeylerin bir şey olmaya ve bir şey olarak bir yerde okumaya zorunlu kılınması. Ona evet. Benziyor biraz. Evet, yani insan faaliyetlerinin, tabii insan faaliyetlerinin dünyanın biyolojik çeşitliliğini ve kaya yapısını dahi etkilemekte olduğu sonucu çıkmış ortaya. Bunu daha önceden de söyleme fırsatı bulmuştuk ama The Telegraph gazetesindeki haber hakikaten kainatın en azından bizim bölümümüz açısından en önemli haberlerinden biri sayılır. Murray Wardrop diye birisi yazmış. Bir muhabir, yani jeoloji bilimleri uluslararası birliğine de sunulacakmış bu yeni çağa girdik mi diye. Kim öneren kim? Paul Crutzen. Paul Crutzen da Nobel Barış Ödülü, şey Nobel Kimya Ödülü sahibi, atmosfer kimyasıyla uğraşıyor ve bu onun dediğine göre bunun adını koyalım artık antroposen. Çünkü dünyadaki iklimlerin değişmesini, dünyanın dönüşünü filan her şeyi insan oğlu ya da insan kızı belirliyor diye. Yani antroposen çağı diyoruz buna, insan çağı. Yeni bir evre, hem insanlığın hem de tabiatın, yani şeyin, yeryüzünün tarihinde yeni bir evre olduğunu söylüyorlar bunun. Bu bilgiler de şeyde yayınlanacakmış, saygın bir dergi olan Environmental Science and Technology dergisinde. Yani doğa güçleriyle insan güçleri birbirine karışıyor ve dolayısıyla birinin şeyi, etkisi öbürünün kaderini belirliyor. Karmaşık bir durum. Jeolojik olarak da bu gezegenin tarihinde son derece değişik bir zaman olduğunu da belirtmişler. Leicester Üniversitesi'nden Doktor Jan Zalasiewicz de şey demiş zaten. Yani biz katastrof, yani felaket bir kitle, türlerin kitle olarak yok oluşuna sebep olacağız. Bundan önceki 5 büyük tür yok oluşuna tamamen rekabet edecek. Yani dünyanın bundan jeolojik önceki 5 tanesini biz yapamadık ancak 6.'ya adayız. 6.'yı biz yapacağız, evet diyorlar. Dolayısıyla günün en önemli haberi bu diye bakabiliriz Açık Radyo'dan sonra tabii. Moskova'dan çok berbat haberler de geldiğini söyleyebiliriz. Moskova metro istasyonunda bu son dakika haberlerinden biri, iki haber birden geldi üstelik. İki ayrı istasyonda iki ayrı patlama olduğu haberi var. İkinci istasyonuna da henüz belli değilmiş bildiğim kadarıyla, en azından benim önümdeki haberlerde. Evet, Park Kulturi Öyle mi? Evet, şimdi geldi. Reuters, Associated Press ve Ajans France Press karışık böyle bir haber düştü önümüze. Birincisi, ikincisi Park Kulturi. Birincisi de Lubyanka'ymış. İstasyon bunlar. Moskova'da istasyonlar. Patlamalarda ilk belirlemelere göre şu ana kadar 25 kişinin öldüğü kesin. 26'ya çıktı o da bana son dakikada medya. Öyle mi? Verdiği haberlere göre evet. Acil Durumlar Bakanlığı sözcüsü Irina Andrianova ilk patlamada ölen 14 kişi trenin içinde, metro trenin içinde, 11'i de istasyonda beklemekte olan yolcular arasında olmuş. Demek ki yani trenin içinde bir patlamadan bahsetmiyoruz herhalde. En yoğun saatleriymiş Moskova metrosunun işe gidiş saatleri olduğu için. Bu arada ölü sayısı 45 ila 46'ya çıktı bile şu öyle an mi? İtibariyle. Muazzam bir facia. Bu sadece birincisiyle mi Hayır, ilgili? Hayır, toplamda iki patlamanın sonucu 45-46 kişinin en az ölmüş olduğu haberi var. Evet, önce Lubyanka, sonradan da Park Kulturi metro istasyonlarında iki patlamada. Yani kordone herhalde bu. Henüz daha ne olduğu açıklanmadı. Hiçbir bilgi yok ama. Bir şey söylemek kolay değil şu anda. Evet, bu büyük bir facia niteliğinde. Olay saldırı mı kaza mı oldu henüz bilinmiyor diye geliyordu ilk haberler ama sanıyorum bir saldırıya çok herhalde benziyor diyebiliriz. Bunu yanlış bir şey söylemiş olmayız böyle dersek yani. Evet, devam edelim. Obama ilk kez Afganistan'da diye de bir haber var. Onunla da devam edebiliriz belki Afganistan'a. Tabii ki sürpriz. Tabii, yani, her zamanki gibi. Irak, Afganistan gibi yerlere gidildiği zaman savaşın bulunduğu, daha doğrusu işgal ve istila durumlarının olduğu yerlerde sürpriz ziyaretlerde bulunuyor. Dışişleri bakanları, Amerikan başkanları filan. Gene onlardan biri olmuş. Güzel de bir fotoğrafı var. Ya ben fena halde Bush'un gezisini hatırladım. Aynı montu giymiş olamazlar değil mi? Yani tabii askeri mont deyince 3 aşağı 5 yukarı aynı şey oluyor ama yani bu kadar aynı duruş olunca. Kiminle? George W. Bush. Onunla aynı şeyi giyen Obama mı? Vallahi aynı mont yani. Tamam, pilot montları herhalde birbirine benziyordur. Askeriyede bir böyle tek tip durumu var, kabul. Ama hani oturuşu vesairesiyle de gerçekten üstüne yakışmış falan diye devam edebileceğimiz bir geyik ortamı vardı eskiden. Ana akım medyamızda, artık o da yok. Evet, tadı eski şeyin dedikodularını da tadıyor. Yok vallahi. Evet. Keyif eksikliği var medyada genel olarak. Halbuki onlar bunu değerlendirir. Montun ne kadar yakıştığını, neyin derisinden yapıldığını, kimin kestiğini falan filan bize anlatırlardı eskiden. Artık böylece geyik derisinden yapıldığını söyleyelim de. Her halükarda geyik derisinden yapılıyor da. Neyse. Evet, yani gitmiş işte Bagram üstünden. Gene tekrarlanıyor bak, bu haberlerin veriliş biçimi de çok insanı hakikaten duyarlandırıyor. Sürpriz bir şekilde Bagram üstünden helikopterle Kabil'e gitmiş ve tam 6 saat burada kalmış. Zaten Afganistan'da pek gidebileceği bir yer yok başkan olarak. Yani Kabil dışına pek çıkma ihtimali yok. Hele ki Bagram üstü dışında öyle pek gezinme, dolaşma falan imkanı herhalde -7 falan. Sıfır bile değil. Ama olsun, başkanlık sarayında da Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ile güzel bir görüşme yapılmış. Ve kendisi koymuş sayılır oraya. Ki kendisi koymuş sayılır oraya diyorum. Saraya Karzai değil mi? Tabii saraya. Yoksa sarayı oraya o koymadı, onu biliyorum ama hani Karzai saraya belli ki ABD koydu. Her seferinde söylemek lazım herhalde. Seçimle gelmedi mi? Tabii seçimle geldi. Seçimle bile gelemedi. Aa, doğru, seçimle de gelmedi, doğru. Yani hesapta bir seçim bile oturmadı yerine. Oturmadı yani, artık olağanüstü bir açık sözlükle yapılıyor her şey. Seçilmedin, olsun, sen gene de kal orada diyorlar. Ama demokrasi bu. Hukukun egemenliği, bak hukukun egemenliği mi? Bu kelimeyi de ilk defa duyuyorum ama. hukukun üstünlüğü demek istiyorlar herhalde. Neyse, yolsuzlukla mücadele ve iyi yönetim ya da yönetişim alanlarında gelişmenin devamı gerektiğinin altını çizmiş. Bu tabii çok sevindirici. Yani Karzai ve Afgan yönetimi, Obama gelmeseydi, hukukun egemenliği, yolsuzlukla mücadele ve iyi yönetim ya da yönetişim alanlarında ne yapması gerektiğini bilemeyecekti. Şimdi öğrenmiş oluyor ama bu da hoş. Ve ülkedeki gelişmeleri de cesaret verici bulmuş. Yani insan hakikaten ABD başkanı hassas, olmasın. Hassas hale geliyor yani. Militanlara yönelik askeri mücadelede gelişme kaydettiğini ifade etmiş. Ülkedeki hizmetlerde de gelişme olmuş. Ben çıkıp gideceğim şimdi. Her yıl olmuyor mu bunlar bu arada? Yani her yıl sürpriz ziyareti olmuyor ama her yıl militanlara yönelik askeri mücadelede ya da müdahalede ciddi bir gelişme kaydediliyor. İnsani gelişimde ciddi adımlar atılıyor. Ya 9 yıla yaklaştı buradaki işgal. Yerle bir edildi. Taş devrine dönüştürür dediler ve dönüştüremediler. Çünkü zaten altyapı olarak taş devri şartlarında bulunmaktaydı ülke. Ondan sonra da şimdi 9. senede gelip hizmetlerde gelişme kaydettiğini söyleyeyim. Ama bir dakika. Belki de sakallar kesilmiş, burkalar atılmıştır ha. Atalı epey oldu, jiletler paslandı. Yeni jilet alınamadığından tekrar sakal bırakıldığına dair haberler atıyorum şu anda. Elektrikli tıraş aletleri maalesef henüz daha geçilebilmiş değil. Çünkü elektrik pek Afganistan'da bulunabilen bir şey değil. Altyapı tamamen çökertildiği için. Öyle sıkıntılar var. Şarjlıysa bir süre tıraş olabilirsiniz ama. Bildiğim kadarıyla. Karzai de Amerika'ya desteği için teşekkür etmiş. Nereden bildin? Al birini vur ötekine diyeceğim ama o da olmayacak. Kendi kendisini idare edebilen güçlü bir Afganistan için iki ülkenin ortaklığının devam etmesini umduğunu söylemiş. Bu arada bir iki haber daha olmuş Afganistan'da. Tabii ki Obama'nın montu kadar kapsayıcı ve kapayıcı değil ama çeşitli kentlerde işte son bir 12 kişi daha ölmüş. Herat kentinin batısında mayın patlaması 5 çocuk ölmüş. Helmand vilayetinde ise bombalar yola yerleştirilen patlamış. 3'ü sivil 6 kişi ölmüş. Bunlar Obama Karzai buluşmasında söz edilmemiş mi bunları? Bunlar ama hani günlük olaylar, şimdi bunların sözünü etmenin bir anlamı var mı? Hizmetlerde gelişme dediği bu değil, değil mi Obama? Yok, bunlar hizmetlerdeki çeşitli sıkıntılar. Hizmet sektöründeki gelişmelerden sayılmaz değil mi? Yani saymıyorlardır belki. Belki de sayıyorlardır hakikaten. Çünkü bir ilerlemeden bahsedebiliyorsa, bu arada şey de çıktı ya. Yani hani Bush'un o militer ağzı ve zaten hani çatlatmış askeri talyalaması çok bildiğimiz bir durumda ama Obama olabildiğince o imajdan uzak durmaya çalışıyordu bugüne kadar. Başkumandan olarak yaptığı konuşması artık, gayet kaliteydi hakikaten. Burada hizmet vermekte olan kadın ve erkekler falan diye standart bildiğimiz ABD ordulaması yaptı. Babalama değil mi? Evet. Vallahi çirkin ama ne yapalım? Genel anlamda Afganistan'da olan biten pek çok çirkinlikten biri diyelim Obama'ya artık. Diyecek bir şey yok. Bu arada evet. ABD demişken 4 bankaya daha el konulmuş ki bu bir yerlere daha girmeyi gerektirir mi bilmiyorum. Caiz midir onu da bilmiyorum. Böylece bu yıl şimdiye kadar el konulan banka sayısı 41'e çıkmış son el konulan bankalarla birlikte. Tabii biz bu bankaları tanımıyoruz, o yüzden isimlerini saymayacağım. Hizmetlerde bir gelişme var mıymış? Aksama. Hizmetlerde bir gelişme var kapitalizm açısından baktığımızda ama hizmetlerde pek bir gelişme yokmuş. Georgia eyaletinin özellikle ticari gayrimenkul kredileri olmak üzere konut patlaması sırasında çok fazla kredi kullandırmasının bedelini ödediği açıklanmış. Çok iyi anladım. Yani yine insanlar açgözlüklerinden ev sahibi olmak istemişler, niye bilinmez. Sistem de buyurun parayı, buyurun parayı demiş. Ben Türkçeleştiriyorum cümleyi. Ardından da onu faiziyle toplamaya kalkınca, insanlar da ödeyemeyince sistematikte de çöküş olmuş. Ama merak etmeyin, devletler kurtarıyor bankaları biliyorsunuz. İlk çeyrek, son çeyrek patlayan karlar Türkiye'den geldi bankalardan. Bizde böyle bir sıkıntı yok. Evet, Irak'ta seçimi kim kazanmış? Bilmiyorum. İyad Allawi. Kazanmış mı hakikaten? Evet. Ben anlamadım çünkü o iş nasıl oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı nihai sonuçlar var. Eski başbakan, ona da bu sıralarda nedense laik demeye başladılar. Bu da çok ilginç bir gelişme. Nasıl yani laik? Evet. Eskiden Bağızcı diyorlardı ona ama. Yok, bilmiyorum Bağızcı mı? Ha, olabilir ama şimdi laik diyorlar. Irakiye koalisyonu 91 sandalyeyi elde etmiş ve az bir farkla çok yani kıl payı ya da burun payı dedikleri biz yarışçıların, yarış meraklılar öyle deriz. Deriz. Burun farkıyla kazandı bir seçim oldu. Ve Bağdat'taki yeşil bölgede El Reşid Oteli'nde. El Reşid'in nereden geldiğini söylemeye lüzum var mı? Harun El Reşid meşhur servetleriyle, geniş hazineleriyle meşhur. Adil hükümdar El Reşid Oteli'nde düzenlediği basın toplantısında nihai sonuçları açıklamış Bağımsız Yüksek Kurulu. Sonuçlar şöyle. İyad Allavi başkanlığındaki Irakiye koalisyonu 91, Nuri El Maliki şu andaki başbakan Nuri El Maliki başkanlığındaki hukuk devleti koalisyonu 89 ve böyle gidiyor. Yani iki sandalye farkla kazanmış. Oylar artık sayılamayacak kadar az. Yeni sayım da yapılmıyor ama heyecanlı oldu. Bütün komşularıyla Kuveyt, Suudi Arabistan, Türkiye, Ürdün, Suriye ve İran'la iç işlerine karışmadan olumlu ilişkilerin devamı temelinde kardeşlikle el sıkışmaya da hazırdır demiş İyad Allavi. Irak televizyonu El Şarkiye'ye demeç vermiş. Ama bu arada bombalı saldırılar da devam etmiş. Etti hakikaten de bu arada Kerkük'te Allavi'de. Bence hani bu ayrıca da söylenmesi gereken kısımlardan biri. Gayet hani beklenmiyordu diyebiliriz. Çoğunluk çünkü Kürtlerdeydi Kerkük'te. Şimdi öyle değilmiş. Ne olmuş ne bitmiş tartışılmaktaymış. Kerkük'te ne olmuş? Bilinmiyor. Kürtler kazanan Türkmenler ne yapmış? En çok... Bizi ilgilendiren kısım bu değil mi? Biz bunun haberini vermeliyiz. Neyse onu ana akımdan takip edebilirsiniz. Türkmenler diye ayrı bir durum var orada çünkü biliyorsunuz. En azından Türkiye'den izliyorsanız haberleri. Ama Irak'ta feci patlamalar olmuş gene. En az 5 ölü benim elimdeki Voice of America haberi ve en az 15 de yaralı var. Eski başbakan yani şimdi yeniden başbakan olması da beklenebilecek İyad Allavi'yi destekleyen tanınmış bir Sünni aşiret liderini hedef almış. Toplanan kalabalığın yakında patlamış filan. Bağdat'ta da yol kenarına yerleştirilen bomba devriye gezen askerlerden biri ölü, beşi yaralı diye haberler geçiyor. Bu arada Şiilerin de yoğun olduğu Basra, Babil, Kerbela, Vasıt ve Necef'te de birinci olarak çıkmış Allavi. Böyle yani herhalde şimdilik yorumlayabilmek için biraz eksik olduğumuzu sessizlikten anlıyorsunuz ama. Evet. Şimdilik yorumlayan yok. Onu da söyleyebilirim. Yani öyle Juan işte bu olmuş, yazmış diye. Informed Comment diye güzel bir sitesi var. Zaman zaman bakmaya çalışıyorum ben. Orada yazmıştı. Ya da Lavi'nin kazanması fazla da şaşırtıcı olmaz demişti. Ama bir daha okumam lazım. Nedenlerini hatırlamıyorum ben de. Bu arada Atina'da da bomba bir çocuğun ölümüne yol açmış. Her tarafta bomba patlamalar falan var. Ama bizi en çok şaşırtan, yani en azından beni en çok şaşırtan olay bu. Atina'da bomba patlıyor. Yunanistan'ın başkenti. Bir çocuk ölüyor. Çocuk Afgan. Nasıl? Evet. Afgan mülteci. Yani düşünebiliyor musun durumu? Bu Amerikan bombalarından ve Taliban'ın şerrinden kaçmaya çalıştı. Tahmin edilebilir bir ailenin, Afgan aile. Sonuçta ucuza neredeyse boğaz tokluğundan biraz fazlasına işte bir iş bulup herhalde Atina'da Yunanistan'a kaçmışlar. Orada da çocuk çöp tenekesinin içine gizlenen bir çantada bir bomba çıkıyor. Öyle demiş polis çünkü. Atina polisi. Ve sonuç olarak bir özel şirketin bürosu yakınında patlamış ve Afganlar için bu dünyada kaçacak yer pek yok galiba. Ama John Pilger bir inceleme çıkartmış. Amerika yani size iyi bir dünya savaşı dostlar dilerim diye yazmış yazıyı. Üçüncü Dünya Savaşı'ndan haberler diyor. Amerika Birleşik Devletleri Afrika'ya da girdi. Amerikan askerleri Somali'de, Afganistan'dan Pakistan'a, oradan Yemen'e uzanan cepheyi şimdi Horn of Africa denilen Afrika boynuzuna da genişletmiş oldu. Çok ilginç bir bilgi veriyor. İran'a saldırı hazırlıkları çerçevesinde Amerikan füzeleri Körfez ülkelerine, Basra Körfezi ülkelerine de yerleştirilmiş. Dört ülkesine. Ayrıca da bunker buster'lar var ya o. Evet evet. Papatya bir şeyler delen. Sığınak delen. Sığınak delen. Ha. Onlardan da Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia adasına da Britanya'nın o şeyinde, kontrolünde, egemenliğinde. O adanın hali de ayrı ama ona girmeyelim şimdi. Oraya da bunker buster dedikleri bu sığınak denen bombalarda geliyorlarmış. Bir genel tur atmış zaten, dünya turu yapmış John Pilger. Çok tanınmış bir gazeteci. İngiltere'nin en önemli yılın gazetecisi ödüllerini de defalarca kazanmış. İki kere pardon. Biri ve şey diyor mesela, oradan Gazze'de işte tamamen Amerika'nın desteklediği duvarların altında bir kuşatma devam ediyor. Latin Amerika'da da 7 üs kurmuş Kolombiya'da. Orada da komşu Venezuela, Bolivya, Ekvador ve Paraguay gibi demokratik ülkelerin yıpratma savaşıyla engellenebilmesi için diyor. Ve böyle bir war of perception yapıyorlarmış. Bu kavramı biliyor muydun sen? Algı savaşı. Aslında başka bir savaş yok en nihayetinde. Aynen öyle. Bunun için söyledim. Kullanılan ayrıca da silahlar var gibi. John Pilger de onu söylüyor zaten. Marca şehri kurtarıldı diyor mesela. Şimdi alalım diyor bu cümleyi. Bu tamamen Hollywood yapımı bir şey diyor. Marca bir kere şehir değil diyor. O ikincisi Taliban kontrolü falan yok orada diyor. Ve kurtaranlar da Amerikalılar ama kurtarılanlar da bildik siviller, öldürülen siviller diyor. Yoksulların en yoksulu zaten. Geri kalanı tamamen çakma bilgi diyor. Yani böyle bir çökmüş bir sömürge macerasını yurtsever göstermek için yapılmış bir Hollywood filmi seyretmekteyiz diyor yani. Evet yani son derece ciddi şeylerden de bahsediyor yalnız. Yeni gelişmeler var. Bundan Naomi Klein de geçenlerde bir yazısında bahsetti. Başka Johan Hari de bütün bildiğimiz, gösterdiğimiz, hatta Arundhati Roy'un da buna benzer bir yazısı var. Bütün ülkelerde şimdi muhalefete, mesela çevre ya da barış için savaş karşıtı muhaliflerinin hepsinin tutuklanması ya da çok ağır şekilde cezalandırılması durumu var. Mesela çok çok ilginç bir şey var. Londra'da düzinelerce genç insana İsrail'in Gazze saldırısını geçen yıl protesto edenlere ağır cezalar bindirilmiş. Bunu biliyor muydun? Ben duymamıştım mesela. Ben de. 2,5 yıl. Yani şeyin başını çekenlere... Şeyin başını çekenlere bu gösterilerin 2,5 yıl ceza geçirilmiş ve normal olarak da bu şey bir gösteri yani. Ve Atlantik Okyanusu'nun her iki tarafında da illegal bir savaşı ortaya koyan, ekspoze edenlere bayağı ciddi suçlamalarla, ciddi hapis cezalarıyla tehdit ediliyor. Yani tabii şöyle de bir şey diyor, senin biraz önce sözünü ettiğin gibi. Yani ahtapot kolları gibi şirketlerin yayılması ve kendilerini destekleyen diktatörlükleri besliyorlar. Ve artık Amerika'da ordu devlet içinde devlet oldu, Pentagon. Ve 35 bin lobici varmış silah endüstrisini şey yapacak.

Now jump up on the cart. He wears a dustman's hat. He wears got blimey trousers. And he lives in the council flat. I say. What's you again? My dustbin's absolutely full with toadstools. How do you know it's full? Cause there's not much room inside. He found a tiger's head one day, nailed to a piece of wood. The tiger looked quite miserable, but I suppose he should. Just then from out a window, a voice began to wail. He said, oi, where's me tiger's head? 4 foot from his tail. Oh, my old man's a dustman, he wears a dustman's hat. He wears gold blimey trousers, and he lives in the council flats. Next time you see a dustman looking all pale and sad, don't kick him in the dustbin, it might be my old dad. Konser kaydında Lonnie Donegan'ı dinledik. My old man's a dustman. Peder çöpçüydü anlamına gelen. Skiffle tarzı müziğin en büyük ustalarından biri, belki de birincisi, skiffle denen müzik türünün Lonnie Donegan. Doğum günü 1931'de bugündü. 2002'de vefat etmişti. King of Skiffle diyorlar. Böyle çok bir sonraki kuşak müzisyenleri, İngiliz, Britanya müzisyenlerini de müthiş etkiledi 1960'larda. Hepsi, herkesi sayabiliriz. Çünkü bütün o ünlüler Lonnie Donegan'ı da saymadan edemiyorlar. Başlıca etki olarak ona bir günaydın Lonnie dedik ve yolumuza devam edelim. Türkiye'den önemli bir haber de şey var tabii. Çok önemli bir çevre haberi yakalamış Serkan Ocak Radikal Gazetesi'nden. Valilik istedi, abant hem yükseldi hem yavruladı diye çok ilginç bir haber var. Valilik isteyince abant yavrulamış mı? Evet. Yani il olarak mı yavrulamış? Göl. Göl olarak yavrulamış. Evet. Altyapı, tırnak içinde altyapı yapılması söz konusuymuş. Sonra gölün seviyesi yükseltilmiş. Göl fazla yükselince yol yükseltilmiş. Bir de yavru göl olsun denmiş. Çevre faciasına ramak kaldı diyor haberde. Bu ramak kalmış haliymiş. Evet, bunu anlamadım ben de, ramağı. Bolu Valiliği Kasım'da Abant Tabiat Parkı'nda, adı da ne güzel böyle işte, zaten olağanüstü güzellikte yerler bunlar, cennetin ta kendisi yani. Ve altyapı çalışması başlatmış. Altyapıyı tabii nedense tırnakla veriyor, tırnak içinde veriyorlar. İşte elektrik hatları yer altına alınacakmış, kanalizasyon döşenecek, yaya ve bisiklet yolları yapılacakmış. Yani cenneti âlâ. Zaten cennete çok yakın bir güzellikte bir yer. Onu daha da pekiştireceklermiş. Göl seviyesinin yükselmesi için menfezlere de set çekilmiş ama göl söz dinlememiş. Su seviyesi beklenenden 1,5 metre daha fazla yükselmiş. Kıyıdaki yolu ve ağaçları su basmış. Bazı yerlerde piknik alanları yok olmuş. Bir fotoğraf da koymuşlar ki hakikaten ilginç yani. Yavru göl var. Meslek odaları ve bazı sivil toplum kuruluşları da tepki göstermişler. İlginç aslında. Yol genişliği 8 metre en fazla olması gerekirken 10 metreye çıkmış. Ve yavru abant, Öğrencik Yaylası civarında. Adı yavru abant mı olacakmış? Evet. Aynen. Yani burada hiç şaka durumu yok, hiçbir şey yok. Parodi de yok yani, böyle. Özü bu yani. Özü bu işin, evet. Bir set çekilerek yayladaki çukurlukta su tutulmuş, abantı besleyen iki dere buraya akıtılmış ama yavru göldeki su miktarı da bekleneni aşmış. Ne kadar aşmış? Ne kadar? 3 kat. Bu durumda mühendislik hatası diyoruz biz ona. Bekleneni aşmış değil ama. Endemik neyse. Bitki ve hayvanlar yok oluyormuş. Çalışmalı ama valiliğin açıklamasını beğeneceksin sen de tahmin ediyorum. Bunu beklemiyorduk. Yok, mecburiyetten demiş. Nasıl yani? Mecburen evet. Mi oynuyorlarmış orayla buraya? Evet, mecburen, mecburiyetten. Kim mecbur bırakıyormuş? Hani en azından kimi anacağımızı rahmetle bilelim, o açıdan soruyorum. Bu sorunun, bu sorunun cevabını bulmak için ayrıntıya geçmem lazım. Uyuz yerlere girdim, özür dilerim. Vallahi isteyerek olmadı ama yani hani valiliğin isteğiyle Abant'ın yükselip yavrulayabiliyor olması devletimizin gücünü gösteren önemli bir nokta bence. Bakıyorum, doğa harikası Abant katlediliyor. Yükseltildi. Çalışmalar halen devam ediyor. Toprakla dolduruldu. Set çekildi. Çanlar çalmaya başladı. Bulamadım mecburiyet meselesini. Şimdi park bir kere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlıymış. Estetik mecburiyetmiş, buldum. Estetik mecburiyet. Yani güzelleştirmek için. Amaç güzelleştirmek. Güzel olsun diye. Evet. Hakikaten mecburlarmış ya, ikna oldum şimdi ben. Tabiata en az zarar vererek maksimum fayda sağlayacak şekilde çalışmak. Fayda sürücü derken? Hı? Fayda derken iki kameriye daha atarız, üç çay daha satarızcılık mı? İnsanlık için. Ha, anladım. İnsanlık adına. Yani şeyin adına olmadığı muhakkak yani. Fındık faresi, susamuru gibi canlıların durumu iyi değilmiş. Çam ağaçları içinde olmadığı kesin. Çünkü onlar da su altında kalmayı pek sevmiyorlar. Evet. Bu durumda insanlık adına belli ki. Evet ama hani su altında kalan ağaçlara bazı yerlerde mecburen toprak atılmış. Bak, mecburiyet işte. Mecburiyet. 7 milyon liraya patlamış bu mecbur olma hali bize. Tüm çalışmalar kapsamında tek bir ağaç bile kesilmedi demişler. Yok, su altında kalarak boğuldular. Yani ölümün bin bir yüzü var. Bazısı boğulmak, bazısı kesilmek işte. Yavru Abant'la ilgili milli parklar inceleme yapıyor. Buna göre göl olacak veya olmayacak. Aşırı yağışlarda abant taşıyordu. Daha yukarıda su tutulması için yavru abant mecburen yapıldı. Bak, bir de öyle bir zorunluluk varmış. Taşıyormuş arada. Evet. Ama taşkınlar zaten hani doğanın bir parçası değil mi bir yandan? Parçası. Ama işimize gelmiyor. Evet. Ha, tamam o zaman. Peki, benim de bir sorum var. İki gündür sen yoktun. Eyvah, iki gündür aklında tutuyorsan zor. Hayır, bir soru. Soruyorum ve cevap alamıyorum. Hazır mısın? Şimdi yaz saati tarifesine geçtik ya. Evet, geçtik. Ya. Aha. O kaybolan saat nereye gitti? Hangi saat? Ha. Günlerdir sonra Eraslan'a sordum, bilemedi. Son Nijak'a sordum yayını bitirirken. Benim bildiğim kadarıyla diş perisi alıyor saati. O saatleri toplayarak birleştirip aslında dişleri toplayabilmek için vakit kazanıyor. Ve saatler sarayı yapıyor değil mi? Büyük ihtimalle. Ne olabilir ki başka? Bu açıklama çok yerinde, evet. Şimdi mesela bana şöyle bir açıklama getirildi. Bunu kabul etmedim, sen de takdir edersin ki edemezdim. 6 ay sonra onu geri alacağız dediler. Ben onu sormadım ki. Belki de alamayız. O da belli olmaz. Geri alacağımız filan. Hiçbir garantisi yok. Hı hı. Ama alsak bile ben nereye gitti diyorum. O saat bir vardı, bir yoktu. O saat öyle bir saat ama ben şeyden fark ediyorum. Hani sabah kalkarken daha küfürbaz oluyorsam ki bu sabah öyle oldu mesela. O zaman anlıyorum ki saatler geri alınmış ya da ileri alınmış. Bir şey yapmışlar saate belli diye. Mecburiyetten ama. Tabii, mecburiyetten. Yavru saat. Yavru saat. Geçiyoruz bunu da o zaman. Ve önemli haberlerinden biri gündemin. Başbakan kararlı görünüyor şeyde. Gene azarlamış bir takım yerleri ve kararlı görünüyor şeyde. Ermeni diaspora ısrar ederse demiş, biz devam ederiz. Onu gördün mü sen, o haberi? Gördüm maalesef. Şimdi bu Ermenilerle alıp veremedikleri nedir Sayın Başbakan'ın, orasını bilemedik ama yani artık biraz daha devam ettirirse birileri çıkıp ırkçı falan diyecek diye korkuyorum. Yok canım. Demez değil mi? Mecburiyetten. Mecburen, evet. Yer yer Ermeni taşması olduğundan memlekette, daha önce de başka Ermeni taşmaları gördüğümüzden bu bizi ürkütüyor. Memleket çenek ya da başbakanı. Şimdi Almanya şansölyesi Angela Merkel, buna şansölye diyemiyoruz değil mi Türkçe'de, yani kadın olması itibariyle. Ben de onu hepsi düşünmüştüm. Hepsi şansölye. Bu işin cinsiyeti galiba yok Almanca'da. Şansölyes. Öyle mi? Yok canım. Ha, belki de öyledir dedim yani. Ya uyduruverdim. Şimdi Almanya Şansölyesi Angela Merkel bugün başlayacak Türkiye ziyareti öncesinde Der Spiegel dergisine bir mülakat vermiş, demeç vermiş Başbakan Erdoğan. Spiegel Online. Ayna bu biliyorsun. Aynada görünmüş Başbakan. Hı hı. Ve daha önce BBC'ye yaptığı tehditkar açıklamayı da tekraren Ermeni diasporası baskı yaparsa Türkiye'deki kaçak Ermenileri sınır dışı edebiliriz demiş. Şu sıralarda dünyanın en açık sözlü Başbakanı galiba bizimki. Evet, öyle görünüyor değil mi? Ya ben birilerine benzetiyorum ama hangisini söylesem hakaret makarete girecek diye söyleyemiyorum. Ama hani tarihin büyük saydığı adamlara benzetiyorum genel olsun anlamıyla. Olsun gene de söyleme. Evet. Yani Rusya modernleşmesi geliyor aklıma vesaire. Böyle çeşit çeşit bir sürü şey gelmeye başladı. Ama hani şeyi anlamadım ben hala. Kaçak Ermenilerin durumu diasporaya bağlı, bildiğin üzerlerine benzin döktük, yakıp yakmamız size bağlı falan gibi bir şey galiba. Ya ben öyle anladım. Diaspora baskı yapmaya devam ederse kendimizi bunu yapmak zorunluluğunda görebiliriz falan. Ve gitmişti bir öncekini BBC'ye, bu seferkini de Der Spiegel'e vererek evet, herhalde yurt dışına doğru daha eğlenceli bir yayına geçti. İlginç bir durum. Hala gazetecilere ders vermeye devam ediyor artık küresel ölçekte. Bir gazetecinin soykırım kelimesini kullanmadan önce olaya çok iyi bakması gerekir. Ermenilere yönelik soykırım söz konusu olamaz. E niye bakacağız ki, zaten söz konusu bile olamıyor. Soykırım hukuki bir deyim. Başkan Barack Obama'nın da 2008'de senatörken soykırım kelimesini kullanmasına da tepki göstermiş. Bu kelimeyi kullandıysa bu onun hatasıdır demiş. Ya kim doğru, kim yanlış, kim eğri, kim gidecek, kim kalacak? Bunların hepsine karar veren harika bir insan Recep Tayyip Erdoğan. Mecburiyetten. Mecburen tabii. Yani doğru düzgün yapan olsa işleri bölüşecek ama bir ona kalıyor hepsi. Adam sıkıntıda. Bir kelimeyle onu, bir kelime onu başkan kullandığında doğru olmayacaktır demiş. Ve ayna gibi bu gerçekte ortaya çıkmış. Spiegel şu kafa nedir mi peki? Bu konuya dahil olanlar bir biziz, bir de Ermenistan. Bu bizim tarihimiz. Size ne oluyor demeye getiriyor. Bu böyle bir iş değil. Herhalde o da biliyordur değil mi bunu? Yoksa Filistin'de ne işin var, sana ne oluyor derler adama. Ayıp olur ondan sonra. Yani yok orada ara bulucuyum, çat kapı arkasında veri bulucuyum falan diye devam eden bir hayatı var bir yandan. Hep unutarak devam ediyor. Bence sıkıntısı burada. Yani hani attığı her adımın birkaç adımı daha etkilediğini göremeyebiliyor gibi geldi bana. Hafızayı beşer nisyan ile mağluldür. Almanya'ya da sıçratıyor. Abi bey. Tabii ama hani biz beşeri bir hafıza olmasın diye devlet kurduk zaten. Tam da sıkıntı burada. Türkiye Cumhuriyeti 1915 yılında kurulmamıştı. Bak hatırlatıyor, hiç nisyan falan yok. Bu dönem o zamanlar Almanya ile müttefik olan Osmanlı İmparatorluğu dönemiydi. Burada Almanya ile müttefik olduğunu Der Spiegel'e söyleyerek sanırım şunu demek istiyor. Bunlar olduysa yarın öbür gün size de sıçrar. Ha demek istiyor olabilir ama Almanlar açısından bence nema problema. Yani İkinci Dünya Savaşı gibi sağlam bir köklü soykırım geçmişi olduğu için Almanya'nın. Hani... Kein problem. Ermenilerin hangi tarihiyle yüzleşmesi falan, en nihayetinde işte Ermenileri tekrardan yurt dışına şutlayarak mutlu sona varıyor ve katarsisini yaşıyor Erdoğan hikayenin sonunda. Yok, bir de Gazze ve Darfur'dan bahsediyor. Sana ne diyebilir biri hakikaten yani. Çünkü 5 cümle yukarıda bu Ermenistan'la Türkiye'yi ilgilendirir dedikten sonra İsrail'in Gazze şeridinde soykırım yapmakla suçlandı. Öte yandan Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir'i bir Müslümanın soykırım yapamayacağını söyleyerek savunduğunuzu sormuşlar kendisine. Sınır dışı tehdidi yani. Tekrar gelmiş, çok üzücü gerçekten. Şimdi, soru şu Der Spiegel'den gelen, yani Müslümanlar Hristiyan ve Yahudilerden daha mı iyi insanlar diye sormuş Der Spiegel. Saf saf değil tabii herhalde bu soru ama dalga geçiyor olabilirler. Erdoğan, siz kelimelerle oynuyorsunuz, bu tuzağa düşmem gibi çok uyanıkça bir cevap vermiş. Gazze'de yaşananları bir daha saymış. 1400 kişi fosfor mermileriyle öldürüldü. 5000'den fazla insan yaralandı falan diye. Yani bir garip hal. Tabii Sudan'da niye olamıyor olduğunuysa İslamiyet'in barış dini olmasına bağlamış. İslamiyet barış dini olduğuna göre Sudan'da katliam gerçekleşmiyor. Bizim burada Kürtlere ne oldu falan filan kısmına hiç zaten girmemiş gibi geldi. Bütün dinler barış dinidir aslında. Değil mi? Hiç savaş diniyim diye çıkanını görmedim ben. Çıkılamaz. Yani böyle bir bence şey olur. Çıkılabilir yani. Niye çıkılamasın? Savaş dininde vardır belki ama yani dinlerin tamamı barış dinleridir. Üstelik de yani Haçlı Seferleri, Hristiyanlığı kötüye kullanılmış örneklerinden biridir. Savaşkan bir din anlayışının. Ama İslamiyet, İslam dünyasında da çok sık örneğine rastlayabiliriz. Başka katliamların katliamında. Dolayısıyla öyle barış dini ezberiyle geçiştirilebilecek bir durumda değiliz. Yani ayıp oluyor hakikaten. Başka diyebilecek hiçbir şey yok. Bence çirkinlik sınırlarının biraz biraz dışına doğru hızlı hızlı sınır ötesi operasyonda Erdoğan. Merkel'i ne yapacağız? Bugün yapacağı resmi görüşmelerde Orta Doğu barış sürecinin ve İran'la ilişkilerinde ağırlıklı olarak gündeme gelecekmiş. Bu valla ne gelir gündeme bilmiyorum ama. Merkel öyle söylemiş yani. Şimdi ben bunu devlet bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış'ın ağzından dinlemeyi tercih ederim. Çünkü Türkiye belli ki bir vahşi kapitalist ülke sistematiği içinde biz çok iyi forvet oyuncuyuz moduna devam etmeye tercih olarak uygun görüyor. Şey diyor çünkü Almanya bize denizaltı satmaya çalışıyor demiş. Yani konuyu buradan bağlıyor olmak zaten 3 aşağı 5 yukarı hani akıllı olsunlar yoksa satamazlar oluyor. Yani bu ekonomik tehditler durumuyla Türkiye aslında bir 10 sene falan ben çocukken yedi. Ama hani yemeye devam etme hakkı mıdır? Tabii ki anasının ak sütü gibi helaldir falan gibi güzel de bir siyasi cümle kurayım. Anlayamıyorum ben. Yani Almanya bu arada çünkü şunlar konuşuluyor. İmtiyazlı ortaklık mı değil mi? Öyle mi böyle mi? Şamaroğlu'nu mu izlemiş? O zaten Ermenilerden başbakan. Sonra Cuma günü neyse ki o konuya hafif girme şansı bulmuştuk hatırlıyorsan. Ama evet. Dinleyiciler belki hatırlamıyorlardır. Şöyle bir hikaye vardı. Erdoğan yeni bir harika fikirle ortaya çıka gelmişti. Almanya'da neden Türk liseleri açılmıyor? Türkiye'de Alman liseleri var demişti. Yalnız Türkiye'de Alman yok falan diye devam eden bir hikaye vardı ama tabii sıkıntı bu değil. Demeye çalıştığı şey şuydu. Türkiye Şamaroğlu'nu mı demişti? Yani Türkiye'de Almanca eğitim yapan okullar var. Biz rahatız. Demiş idi. Değil mi? Demiş, yeni demiş. Bu yeni kısmı çünkü evet. Merkel dedi ki yok Alman falan biz entegrasyon falan gibi bir şeyler anlattı Merkel. Yani daha yüzüne gelmediler ama bunun hesabını soracak zaten. Erdoğan dedi gelsin soracağım. Biz Şamaroğlu'nu muyuz falan gibi. İlginç laflar tabii Şamaroğlu'nu falan. Biz rahatız üniversite talebinde bulundular. Beykoz'da 120 dönüm fidanlık yeri veriyoruz. Merkel'den bu yaklaşımı hiç beklemezdim demiş. Aradaki bu dengeleri tam anlayamıyor olduğunu düşünmüyorum. Bence anlıyor. Art niyetli bir yaklaşım büyük ihtimalle Erdoğan'ınki. Almanya'da ciddi bir Türk nüfusu olduğunu ve zaten hani temel etnik azınlık durumunda olduğunu Türklerin biliyor. Böyle yaparsanız biz de orada Türkiye olma durumunu pompalamaya başlarız. Şimdiye kadar entegrasyon anlatıyordu çünkü AKP. Başka bir şey anlatırım demek istiyor. Bu arada günlükte de manşet Şamaroğlu'na bak şeklinde. Çünkü Azadiye Velat gazetesi yine kapatıldı. Bir ay daha. Neden? Mecburiyetten mi? Mecburen. Minik Azadiye Velat açılsın diye. Yani baya baya hani bir hafta açık bir ay kapalı şeklinde devam eden bir gazete durumunda. Evet günlükte Şamaroğlu'na bak diyor Erdoğan'ın Merkel'e Türkiye Şamaroğlu'nun sözleriyle tepki gösterdiği gün Türkiye'de tek Türkçe gazete olan Azadiye tek Kürtçe evet gazete olan Azadiye Velat kapatıldı affedersiniz. Alışkanlık. Başka dil olduğunu Türkiye'de yeni yeni öğrenmeye başladığımız için işte ufak ufak insan adapte olmaya çalışıyor bir yandan. Yani böyle de garip bir durum. Bu arada hangisiydi ya Sabah'ta ya Milliyet'te de Türkiye'de yaşayan kaçak Ermeniler var ya bizim paramızı kanımızı hemen bu garip insanlar Milliyet'te. Onunla ilgili bir haber var. Hrant'ın sınıfında 58 çocuk diye Şakir Aydın'ın özel haberi. İstanbul'da kaçak çalışan bazı Ermenilerin çocukları bir zamanlar Hrant Dink ve kardeşlerinin de barındığı Gedikpaşa'daki kilisenin bodrumunda eğitim görüyorlar diye bir haber var. Erdoğan bunu hızla bence engelleyecektir. Yani şöyle olacaktır bu iş tabii ki Ermenilerin eğitim görmesini tabii ki isteriz diye başlayacak olan bir cümleyle. Aynı şey gibi Kürtçe kurs açabilirsiniz ama kapı uzunluklarını gelir ölçeriz durumu gibi bir şey. Gidecek başka okulları yok çünkü onlar kaçak. Kaçak ailelerinde kaçak çocukları var. Eğitimleri yok bu sebeple. Olabilmesi için şöyle bir şey oluşmuş aslında. Tabii ülkelerine gönderilmezse. Kaçak oldukları için çocukların Türkiye'deki Ermeni okullarına kayıt yaptıramayan aileler bu ciddi sorunu Gedikpaşa'daki Ermeni İncil Kilisesi aracılığıyla çözmeye çalışıyorlar. Kilisenin bodrumunda 7 yıldır eğitim veriliyor. Okulda şu ara yaşları 3 ila 11 arasında değişen 58 çocuk var. Dersleri Ermenistan'da öğretmenlik yapmış, yıllar önce Türkiye'ye yerleşen 5 öğretmen veriyor. Okulda Ermenistan müfredatı uygulanırken kitaplar Ermenistan'dan geliyor. Bütün bunlar bir ırkçıyı titretmeye yetecek kadar çok Ermenistan kelimesinin geçtiği evet. bir cümle. Bu. Öyle. Kilisenin bodrumunda 4 ranzalı bir yatak odası varmış. Çocuklar Türkiye'yi sevdiklerini söylüyorlar diyor Şakir Aydın'ın Milliyet'teki bu haberi. Yani kilisenin bodrum katında gizlice ders i̇nşallah yapan Ermeni çocukları. Ve İnşallah bunu... mecburiyetten söylemiyorlardır bu sevgiyi. Burada bir mecburiyet var. Yok sanmıyorum hani bilmiyorum. Bilemiyorum ama bir mecburiyet olduğu kesin. Bir kilisenin bodrum katına sığınıp orayı okula çevirmek zorunda kalıyorsa birileri burada bir mecburiyet var tabii. Hayır ben sevme konusunda. Yok herhalde değildir ne bileyim bilmiyorum. En azından ailelerinin böyle bir tercih olduğu çok net. Atalay bu arada İçişleri Bakanı Aytaç Durağ'ı görevden almış. Bu da önemli bir gelişme. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Evet hakkındaki yolsuzluk iddialı. Evet. Yeni asırda evet, İçişleri Bakanı Beşir Atalay hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle soruşturma yürütülen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durağ'ı açığa almış. Tabii gazetelerde Durak kelimesiyle yapılan kelime oyunlarının bini bir para. Yani bu Durak kelimesi geldiğinden beri işte son durak bilmem ne. Fakat çok önemli bir şey çünkü kendisi de bütün televizyonları jet hızıyla dolaşıp akıl almaz bir hızla turlayarak bunun ailesinden kalmam şeyler ne kadardı? 2 milyar dolar mıydı söz konusu olan? Hayır sadece 200 milyon dolarım var filan gibi hatırlamıyorum rakamları zürdün. Çenesi benimki. Ya işte 2 milyar dolar gibi bir laf bile duyduk mu ben mi uyduruyorum diye de benim de kafamda böyle bir şeyler var. Ya neyse işte bir sürü para. Öyle evet. desek olur değil evet. mi yani nasıl olsa. Avuç dolusu ve ağız dolusu para. Peki. Aytaç Durağ'ın tabii alınmış olması görevden iyi bir şey İçişleri Bakanı'nın müdahalesiyle. Ancak AKP'den daha önce belediye başkanı olmuş. Tekrar seçilmeyince MHP'den bu sefer belediye başkanı evet. yoluna devam etmişti. Hep öyle bir tarafı da var bu işlerin maalesef. Şu kısmı tatsız değil mi peki? Yani bildiğim kadarıyla ne yazık ki CHP ile aynı tarafa doğru bir düşüş demek bu ama bildiğim kadarıyla tek yolsuzluk iddiası olan belediye Adana Büyükşehir Belediyesi değil. Evet. Yani diğer belediyelerde de böyle İçişleri Bakanlığı'nın müdahil olduğunu görecek miyiz? Yoksa bu hani durağa özgü harika bir dur MHP de nemalandı bu seçim hamlesinden biz de nemalanalım. Haydi bakalım evet, aynı. Durumu mu? İşte orada ince nokta o. Peki iki haber daha. Benim son dakika küçük... haberi var bu arada Moskova'dan. Moskova savcısı patlamalardan en az birinin sebebinin intihar saldırısı olduğunu açıklamış. Sayıda bir... Sayı 46 olarak şimdilik duruyor. Evet, yani yeni açanlar olabilir onun için tekrarlayalım. Günün en tatsız haberi vardı. Son dakika haberi, gerçek bir son dakika haberi. Moskova metrosunda iki ayrı patlamada en az 46 kişi öldüğü haberiyle girmiştik güne. Patlamalardan birinin de artık intihar saldırısı olduğunu öğrendik Moskova savcısında. Bir de çıkarken balyoz planı soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren ve tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan Tümgeneral Abdullah Dalay dün şüpheli sıfatıyla sorgulanmış ve kaçma şüphesi yok gerekçesiyle serbest bırakılmış nöbetçi hakim Oktay Kuban tarafından. Bilinen hakim beklenen karar diyor gazeteler. Mesela Taraf gazetesi savcı yakalar Kuban bırakır diyor. Çünkü daha önce de irtica ile mücadele planında ıslak imzası olan Kurmay Albay Çiçeği tahliye etmiş. Balyoz zanlısı Kor General Yurdaer Olcan'ı da rapor alıp ifadeye Kuban Olcan da rapor alıp ifadeye Kuban'ın nöbetinde gelmiş ve serbest kalmıştı. Böyle bir kalıp olduğunu da belirtiyorlar. Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu da konuşmuş ve Anayasa Mahkemesi iptal eder demiş. Anayasa değişiklik paketi yasalaşırsa referandumla kabul edilse bile Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edileceğini söylemiş. Böyle bir şey mümkün mü? Yani şunu tabii mümkün müden kastım şu ırkçı, ayrımcı, yani evrensel insan hakları dediğimiz veya Avrupa Sosyal Şartı vesaire gibi hani temel birkaç metnin aksine bir karar almadıkça bir referandum kararının iptal edilebilme ihtimali var mı? Memleket kime ait durumu iyice garip bir hale almıyor mu böyle? Biraz sanki babasının evinden getirdi, biz de kenarında oturuyoruz. Yok ya gibi bir şey oluşuyor içimde garip bir şekilde benim. Evet, şimdi Ali Bilge ile zaten bu anayasa meselesini konuşacaktık. Onunla bağlantı yapalım ve kaldığımız yerden devam edelim o zaman. Devam edelim. Açık Gazete. Every nation has a choice to make. In this conflict, there is no neutral ground. I swear by God, God the greatest. The United States will not. Anyone who lives in the United States will not feel safe. Before people in Palestine feel safe. We set the objective to eradicate Osama bin Laden's network of terror and to take action against the Taliban regime that is sponsoring him. What can be done to right the wrongs of the Negro people of this country? What can be done to bring about social and racial justice and fulfill the promises of American life for all our people, both the black working poor and the white working poor? Şimdi ve burada. Equality, justice, freedom, and human dignity for all men, regardless of color or country. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın abi. Herkese günaydın. Ben size sorayım. Nasıl biz 9-10 gündü değil mi? 9 gündü. 9 gün 99 saat diyorduk. Vallahi çok fazla yoğundu ama geçen yıla göre de aşağı yukarı pozisyonumuzu muhafaza ettik. Hatta gerilemedik de diyebiliriz. Bu da çok iyi bir şey. Çok güzel. Kriz şartlarında filan. 3000'i dün akşam geçtik. Oo. Şevval Sam ve arkadaşları çalıp söylerlerken 3000'i geçmiştik. Son verdiğimiz rakam. 3000 izleyici destek vereceğini beyan etti. Evet. Beyan etmedi. Verdi bile. Evet. Ve bu en işte, azından bir 3000 tane dinleyicimizin olduğu ortaya çıkıyor. Cebinde bir miktarda olsa parası olan 3000 tane dinleyicimiz oldu. Bu daha evet, fazla evet. Oldu anlamına gelir yani bence. Çok daha yüksek tabii çok dinleyici yüksek, tabii sayısı de. Ama bu yani Açık Radyo'nun bu şekliyle halini koruyarak var olmasını destek sürdürmek için evet cebinden para vererek destek veren 3000'in üzerinde dinleyicimiz var. 3014. Bu kadar sahiplenen var yani. Bunu da açık farklı gösteriyor. Evet. Bu arada tabii en hoş tarafı da şeydi. Yani dinleyicilerin kendileri gelip burada kendileri radyoyu anlattılar ve destek istediler ki bu şimdiye kadar ilk miydi? Yani bu çapta ilk defa yapıyorduk ve çok belagat açısından filan son derece esaslı cümlelerle açıkladılar durumu ki biz çok bundan mutlu olduk doğrusu. Yani Açık Radyo parlamentosu oldu. AP. Evet, böyle bir durum. Yani çok güzel. Konuşuruz daha bunu. Konuşuruz, tabii. Kutlarım. Çok teşekkürler. Şimdi anayasa konuşuluyor esas itibariyle. Bu hafta sonuna kadar da görüşmeleri tamamlayıp yani muhalefetle görüşmeleri ondan sonra başka bir aşamaya getireceğini söylüyordu hükümet. AKP milletvekillerinin hazırladığı anayasa değişikliği önerileri. Evet, teklifi komisyona getirecekler herhalde bu hafta içerisinde. Ondan sonra da sürece bakacağız. Ama yani Türkiye'nin son 2002'den bu yana yaşadığı sürece bu karşılıklı yani bir nevi ben şeye benzetiyorum son dönemleri, yani dünyanın soğuk savaş dönemi gibi Türkiye'de böyle karşılıklı yok etme kapasitesine sahip kurumlar çatışma halinde ve bu da ciddi bir yarılma ve parçalanmışlık durumu hissettiriyor ve gerginlik had safhaya giriyor. Bu 2002 seçimlerinden bu yana işte 367 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 22 Temmuz seçimlerindeki iktidar partisinin yüksek başarı elde etmesiyle de çözülemedi bu siyasi anlamdaki kriz. Çünkü sonuçta hep o dile getiriyoruz. Bu yani 80-85 yıllık Cumhuriyet'in doğum sancılarının doğum hatalarıyla dolan sancılarla devam eden bir süreci işaret ediyor. Ve biz bu değişim sürecinde de bu anayasa değişiklikleriyle de artık üst mertebelere de ulaşmış durumda. Çünkü tabii burada iktidar partisinin 22 Temmuz 2007 seçimleri sonrasındaki durumu hatırlarsınız, o dönemde anayasa değişikliği, sivil bir anayasa yapılması çok ciddi bir şekilde kamuoyu gündemine gelmişti. Ama bu konuda iktidar partisi son derece çekingen davrandı ve bunu gündemden düşürdü. Bunun yüksek bir bedeli olduğunu düşünüyorum. Belki o kapsamda sivil bir anayasanın o günkü şartlar içerisinde de geçmesi mümkün olamayabilir de, ama geniş bir kamuoyu tarafından tartışılabilir en azından. Bunun bedelini bugün iktidar ciddi bir şekilde ödüyor. Bugünkü değişiklik sunan teklife gelince, yani o konuda da muhtelif bir şekilde değerlendirmeler var. Yani bu tümden bir anayasa değişikliği, sıfırdan bir anayasa yapma değil, belli maddelerini üzerinde değişiklikler yapıyor. Tabii ki tatmin edici bir, benim açımdan, benim gibi düşünenler açısından tatmin edici bir anayasa değişikliği, yeni bir anayasa anlamına gelmiyor. Ona işaret etmemekle birlikte tabii ki yani ileriye bir ilerlemenin, gelişmenin, demokratikleşmenin adımı anlamında değerlendirmek mümkün. Çünkü içeride hem 12 Eylül'ün bizzat koruduğu maddelerle ilişkin düzenlemeler var, hem de Türkiye'de özellikle hukuk bürokrasisinin hakim olduğu iktidar alanını rejimle ilişkin, yani bizdeki hukuk, askeri ve hukuk bürokrasisi ülkenin ana rejimini idare eden bir siyasi erk gibi çalışan kurumlar, rejim erki, siyasi erk gibi çalışan kurumlar. Bunlara ilişkin düzenlemeler var. Yani yetersiz bir tekliftir. Yani ama içeriğinde eleştirilecek yanlar olmasına karşın, ki bunlardan biri Cumhurbaşkanı'nın hakimler ve yüksek savcılar yüksek kurulunu Anayasa Mahkemesi'ne TBMM'den daha fazla oranda kişi seçmesi işaret edilecek durumlardan, eleştirilecek durumlardan bir tanesidir. Ama bu tabii ki demokrasi ve demokratikleşme platosunu bir anda yukarıya zıplatan bir teklif olmamakla birlikte birkaç adımda ileriye götürecek bir içeriğe sahip. Sonuçta parlamentonun boyutlarını, siyasetin boyutlarını, bürokrasinin elinden, bürokrasinin denetiminden sınırlayan ve parlamentonun boyutlarını güçlendiren bir adım silsilesi olarak bakmak mümkün. Bu bağlamda bu gelişmeler tabii ki Türkiye'de yeni, özellikle parlamento içinde ve parlamento dışında, işte MHP'nin, CHP'nin, BDP'nin ve bir kısım solların ve diğer solların neyse de bir turnusol haline geliyor. Burada da yeni bir değerlendirme ve üzerinden bir yarılma yaşıyoruz. Ama şurası bir muhakkak ki Türkiye 1982, yani Türkiye'de bugüne kadar yapılan düzenlemeler, anayasa düzenlemeleri 1921 haricinde 1924, yani genelde askerin yaptığı düzenlemeler olarak karşımıza çıkmıştır. 61 Anayasası yakın tarih anlamında 50 yıla baktığımızda, ki bu darbe yapan da kendi yaptığı anayasasında kendisinin gücünü nakşettiriyor. Bu çok net her iki 1961 ve 82 anayasasını görürüz ve ifade edilir. Yani mesela 1961 anayasasının İstanbul Üniversitesi o zamanki rektörü ve de komisyon başkanı Sıddık Sami Onar hükümetlerin ve yasamanın üzerine maksimum üzerinde yasal denetim konulmasını bizzat ifade eder ve ona göre dizayn edilir. Biz 1982 anayasasını biliyoruz zaten, yaşanan, yani bir anayasalar bu yapana ilişkin gücün nakşedildiği metinler haline geliyor ve daha sonra işte yetmiyor, bir takım şeyler başlıyor, düzenlemeler başlıyor. 82 anayasasında yaşadığımız gelişmeler, büyük bir kısmında değişiklikler yapılmasına karşın halen bir darbe anayasasıdır. Darbe anayasaları da darbeyi yapanın biçimlendirdiği anayasalar oluyor ve o gücün devamını, o iktidarın devamını dizayn ediyor. Bizde de 82 anayasasında askeri bürokrasi, yargı bürokrasi, yüksek öğrenim bürokrasi, bu bağlamda yani bürokratik devletin gücüne göre dizayn edilmiş, onun tasarımına göre yapılmış, siyasete çok küçük bir alan bırakılmış. İşte bu siyasetin alanı yapılan değişikliklerle genişletilmeye çalışılıyor. Bu da bu bağlamda bir ilerlemedir. Ama topyekun bir bu topyekun değişiklikler için bu yapılan değişiklikleri beklemek adına bu yapılan düzenlemelerin iyi yanlarını görmezden gelmek de, o da ayrı bir problem ve geri bir duruş. Sonuçta yani bu anayasayı değişiklikleri beklenilen, özlenilen, yani 2007 seçimleri sonrasındaki açıklıkta ve genişlikte ve güçlük konjonktürün de el verdiği şeyde tartışılmayacak bir metin, o zaman daha geniş bir metindi. Bu daha dar bir metin ve bu dar metinde de bir takım sorunlar yaşayacağımızı görüyoruz. Evet, yani başbakan da anayasa paket taslağını gözden geçirdi ve daha önceki 19 maddenin üye sayısı, anayasa bazı değişiklikler, rötuşlar yapıldığı da planlandığı belirtiliyor. İşte Cumhurbaşkanı'nın Anayasa Mahkemesi'ne sadece iki vatandaş üye atamasından vazgeçiliyormuş. Anayasa Mahkemesi 19 olarak belirlenmişken üye sayısı 17'ye düşürülüyor vesaire. Ve Anayasa Mahkemesi raportörünün Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na seçilmesi düzenlemesi paketten çıkarılıyor diye bazı değişiklikler var. Fakat temeldeki asıl tartışma burada değil herhalde, değil mi? Bu anayasanın değişikliğinin bu şekilde yapılıp referandumla gündeme getirilmesinin sakıncaları filan üzerinde de duruluyor. Evet, yani Kanadoğlu referandumda evet dense bile Anayasa Mahkemesi bu değişikliği reddeder demiş. Yeni formüllerde üretilmeye çalışılıyor. Tabii temel mesele, yani Türkiye sivil, demokratik bir platoya sıçrayacak mı? Bu bir iktidar kavgası. Yani yürümüyor. Yani Türkiye'de şimdi bu böyle bir anayasa değişikliğinin içerisinde kimlikleri, türbanı bile getiremiyorsunuz. Yani çok sınırlı bir değişiklikler içeren, sınırları olan bir paket. Ama artık Türkiye'yi, yani benim şöyle bir dayandığım şey var. Şimdi bizim çok eleştirdiğimiz bir karardır. İktisadi cephede eleştirenler, yandaşlar, doğru muydu zamanlaması, iyi miydi, kötü müydü? Bu 1989-90 yıllarında Türkiye iktisadi hayatında çok önemli bir karar alındı. Bu sermaye hareketleri serbest bırakıldı. Evet. Yani bu sermaye hareketinin serbest bırakılması Türkiye tarihinin en önemli iktisadi kararlarından biridir. İşte dünyanın finansal konjonktürünün gelişmesine de paralel olarak bu Türkiye'de çok önemli değişikliklere yol açtı. Yani inanılmaz bir şekilde para girdi Türkiye. Bu borçlarla girdi. İktisaden tartışmalı bir alandır. Hep tartışıyoruz. Borçlar arttı, kırılganlık arttı, krizler getirdi ama bu kaynak girişi Türkiye'yi inanılmaz bir şekilde değiştirdi. Türkiye bu küresel dünyadaki bu dönüşümlere paralel olarak bir dönüşüm yaşadı. Kent hayatı, kentler büyüdü. Kent hayatı, kapitalizm gelişti. İş hayatı, cemiyet, sosyal hayat, bunların dışında kalan kesimler oyuna katıldı. Yeni sınıflar, yeni zenginler, yeni fakirler, yeni yönetmeye aday kesimler oluştu. Bu böyle çok değişik dinamikler oldu. Bu 1989 sonrasındaki değişik bu para girişleri, çıkışları, ekonominin büyümesi. Burada dünya değişti, Türkiye değişti, hayat değişti. İşte yeni sektörler, yeni zenginler, yeni fakirler, yeni sınıflar, yeni katmanlar doğdu ve biz bu süreç içerisinde bu böylesine bir değişime merkez ideoloji, merkezin ideolojisinin belirlediği kesimler, işte bürokratik devlet, TSK, hukuk bürokrasi ve onun elindeki değişmez ideoloji, Kemalizmle ayak falan uyduramıyorsunuz. Bunun belirlediği bir anayasal düzen var, onunla gitmiyor. Dolayısıyla yeni katılanlar siyasal olarak kendilerini beyan ettiler. ANAP böyle bir partiydi, AKP böyle bir parti, işte Kürtler tanındı, Kürtlerin partisi oldu, Aleviler, Cemevleri diye bir durum yoktu 1989'da. Yani çok farklı bir Türkiye'ye doğru geldik 20 yıl içerisinde. Şimdi artık yani Adalet Kalkınma Partisi bile bana kalırsa, yani bu işe yol alırken, iktidar olmayı düşünürken ajandasında bu kadar kendisinin dile getireceği ve yapacağı demokratikleşme heybesinde hamlelerin olacağını bile hayal edemiyordu. O kendi getirdi, hayat heybeye koydu bu demokratikleşme şeylerini. Dolayısıyla yani Türkiye ilerleyemiyor. Yani bu militarist yapının kuşattığı bir anayasal sistemle, onun kuşattığı bir parlamentoyla, onun sahip olduğu yargı düzeniyle, onun sahip olduğu kurumlarla gidemiyor. Ve işte hem Avrupa Birliği paketleri, arkasından sıkışan rejimin sorunlarıyla bir takım açılan paketler, işte anayasa değişiklikleriyle bunun şeylere kadar geliniyor. Bunun arkasında yani gerçekten yani yürütemiyorsunuz siz bugünün Türkiye'sini. Bu kadar işte eleştirdiğiniz yanlarıyla da olsa bu kadar büyümüş bir ekonomiyi. Zaten ekonomi gelişmelerle, Türkiye'nin gelişen kapitalizmiyle bu anayasa çelişiyor. Dolayısıyla yani bir adım ileri, iki adım geri, iki adım ileri, bir adım geriyle bir demokratikleşme şeyine giriyorsunuz. İşte Ergenekon'u çıkıyor, onları temizlemeye çalışıyorsunuz. İşte Türkiye'de yok sayılanlar var olarak gündeme geliyor ve bunların hepsinin karşısında bir ana sözleşmede vücut olması lazım. Bu da anayasalarla gündeme geliyor ve artık yani askeri vesayetin, bürokratik vesayetin gölgesinde olmayan, gölgesinde hazırlanmayan, onun direktifleriyle hazırlanmayan aldı kaçlılarının, Sıddık Sami Onarların görevlendirilerek hazırladığı, gerçekten parlamentonun, gerçekten toplumsal reflekslerin, dinamiklerin katkısıyla hazırlanabilecek bir anayasa özlemi doğuyor. Ve buna da bununla birlikte işte temel kanunlar, sivilleşmeye ilişkin düzenlemeler, antimilitarist düzenlemelere yer verilmesi gerekiyor. Ve bu hayatın bir gerçeği olarak AKP'nin de heybesine, ajandasına işlen geliyor. Kendisi o kadar bu mevzularla uğraşarak gelmedi. AKP demokratikleşmeyle yoğrularak gelen bir hareket içerisinden gelen bir kadro değil. Ama belli şeylerin tabii ki farkında olan, yani Türkiye'de 1980 anayasasına evet diyen TÜSİAD, TOP, aynı TÜSİAD 1990'larda Bülent Tanör'ün anayasa değişikliğine imza attı. Evet. Yani bu gelişmeler ışığında mevzulara bakmak. Tabii bu bir iktidar kavgası. Yani epeydir seven siviller mi atanmışlarla seçilmişler arasındaki bir kavgadır. Bu anlamda baktığınızda tabii ki bu paket yetersizlikleri vardır. Yani bir ama bir ilerlemedir. Evet, yani şimdi mesela bazı önerilerin birçoğu olumlu bulunuyor. Ama bir sürü de yanlış ve eksik yönü de var diyor mesela Şahin Alpa. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin artırılmış ve korunuyor olmasını çok isabetsiz buluyor. Ayrıca da mesela işte siyasi partilerin kapatılmasıyla ilgili 69. madde tabii büyük bir eksiklik olarak devam ediyor. Yani burada anayasanın değiştirilmesi ve çok köklü değişiklik yapılması, bu militarist yapıyı koruyan özelliklerinin giderilmesi gerektiği konusunda hiç şüphe yok herhalde kimsenin. Yani bu demokratik, çok daha geniş bir demokrasi isteyen Türkiye, bir genişletilmiş bir demokratik Türkiye isteyenlerin gözünde. Öte yandan da ama şey de var tabii, yani temel bazı değişikliklerinde yapılmadı. yani çok, o kadar çok yanlı bir şey ki, bir de bu mahkemelerin, yüksek mahkemelerin bunu militanca bir, diyebileceğim bir şekilde savunuyor olması, anayasa değişikliğine karşı çıkıyor olmaları, ki en somut ifadesini de belki işte eski Cumhuriyet Başsavcısı Onursal ne demekse, Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı niteliğindeki Sabih Kanadoğlu'nun da Anayasa Mahkemesi referandumdan geçse bile bunu iptal eder diyor. Mahkeme gerektiği sürede incelemeyi yapmaz ve değişiklik halk oylamasında kabul edilse dahi değişiklik yine Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilir deyince artık bir... Diyecek bir şey kalmıyor. Hakikaten son şey bu. O zaman anayasayı da iptal edebilir. Ya, kutsal kitap gibi bir vaziyette, yani bu değiştirilemez. Ya şimdi yani... Türkiye'nin bir su geçirmez bir denklemi var son 50 yıldır, belki daha da şey yapmıştı. Bunda TSK, hukuk, ben artık yargıçlar, yüksek yargı falan demiyorum. Hukuk bürokrasi benim gözümde de öyle. Bürokrasi artı CHP. Bu bir denklem, su geçirmez denklem. Bu denklem bozuluyor. Yani şimdi Amerika nasıl siyasi askeri gücünü siyasi güce dönüştüremedi dünyada Irak Harbi'nde, değil mi? Yani tıkandı orada. Türkiye'de de hem askeri bürokrasi hem hukuk bürokrasisi Türkiye'yi yönlendirmede eski gücüne sahip, yeteneğine sahip değil. Zaten zayıflıyor. Yani Ergenekon, harekatlar, darbelerin ortaya çıkması, artık o bürokratik gücün ciddi ölçüde azaldığını da gösteriyor. Bu dediğim, yani analize ben biraz iktisadi bir bazdan başlıyorum, onu genişletmek, o konuda çalışıyorum zaten. Ama yani bu aştı. Yani siz mesela işin ortasına Kemalizmi koyarsanız, şimdi Kürt partiniz var, Alevi partiniz var, Cem Eviniz var, Kanal Şeş var. Başlı başına mesela 1930'ların Türk Parası Koruma Kanunu yok. Serbest bir sermaye hareketleri var. Bunların hepsi aslında dayandığınız o ideolojinizin de ciddi şekilde ortadan kalktığını gösteriyor. Şimdi bütün bunlar, yani bütün engellemeler, bütün o blokaj hayatın akışında eziliyor. Yani son yıllarda, son 8 yıldır program yapıyoruz. Ben de 8. yılıma girdim galiba. Evet. Açık radyoda. Konuşmalarımızın başlıklarına baktığımızda bile gözüküyor. Dolayısıyla bu değişimde buna öncülük edebilecek bir motor güç müdür AKP? Böyle bir ilericilik, demokratikleşme donanımına mı sahiptir? Tabii ki, yani belli kesimlerin bakış açısına göre bir donanıma sahip değildir. Ama biz de yani iyi bir anayasayı beklemek için devrimi mi bekleyeceğiz? Yani böyle bir durum olamaz hayatın içinde. Bir takım gelişmeler var. Eğer 12 Eylül'ü sembolik de olsa yargılayacak bir duruma ulaşıyorsa bunu ben desteklerim. Eğer demokratikleşme adımları varsa, bu beni tatmin etmese bile, bu salt AKP'den geldi bu öneri diye doğruya yanlış demenin ne alemi var? Burada kompleks yapmanın ne alemi var? Dolayısıyla bunun içindeki olumlu yanları görmekte fayda var. Tabii ki yetersiz şeyleri var, kimlikleri üzerinden vatandaşlık tanımı yok, din özgürlüğü, yani ana temel konularda Türkiye'de yaşanılan Cumhuriyet'in 85 yılında sorun olmuş din devlet toplum ilişkisi, Kürt vatandaşlar, azınlıklar diye nitelendirilen vatandaşlar üzerinde hak ve tanımlar üzerinde sorunlar var. Vesayet sadece bu hakimler ve yüksek savcılar kurulu, yaş yok mesela benim gördüğüm kadarıyla. Siyasi partilerin kapatılması meselesi çok büyük bir eksiklik olarak duruyor herhalde. Kesinlikle. Yani, ondan sonra bir de tabii çok önemli başka bir şeye de değinmek lazım. Gerçi anayasa meselesi değil ama onlar %100 yakından, yani birebir bağlı olduğunu söyleyebileceğimiz bir şey. Bu işte seçim kanununda değişiklik yapılıp barajın, evet, değiştirilmesi, bu anayasada değil ama seçim kanunuyla ilgili, ama tamamen anayasal rejimle ilgili hayati bir önemi var ve yani Türkiye Büyük Millet Meclisi önümüzdeki seçimde adil bir temsille çıkması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin umudu kalmıyor diye yazmış Alpay, ki çok son derece önemli sakıncalar getiriyor. Bunu ayrıca da konuşmamız lazım. Yani anayasa hem bu yüksek, sizin deyiminizde işte adli bürokrasinin ya da yüksek yargıçların, mahkemelerin bu tırnak içindeki direnişleri, karşı çıkışları, hem de bu aşırılıkların işte giderilemiyor olması büyük eksiklikte, ama öte yandan da bu anayasada sizin de dediğiniz, biraz önce söylediğiniz gibi sadece AKP milletvekillerin tarafından hazırlanmış olduğu için de buna toptan karşı çıkmanın da çok manalı olmadığı düşünülebilir. Yani şunu söylüyor adam, gelin yapalım diyor. Yani iktidar bunu 22 Temmuz şeyinden sonra da söyledi. Yani bunu ne iştahla söylüyor ne, ama söyledi. Yani bu konuda, yani Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin pozisyonu, Tanrı aşkına, yani 1970'lerin Cumhuriyet Halk Partisi mi bu? Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki pozisyonu herhalde 24 Anayasası hazırlanırkenki pozisyondan hiç farklı değil. 21 bile ileridedir biliyorsunuz. 21'i sonuçta meclis yaptı. Evet. Yani bütün bir anayasa değişikliği, bir anayasa ortadan kaldırılmış, o anayasanın parlamenteri olan Deniz Baykal hakları kısıtlanmış 82 anayasasını savunuyor bugün. Evet. Yani değiştirmesine karşı çıkıyor. Böyle bir CHP ile karşı karşıyayız. Yani bu uzlaşma meselesi ayrı, tabii ki böyle olması lazım. Sivil anayasa dediğimiz olayın böyle olması lazım. Nitekim benim geniş bir mutabakat sağlayamayınca, o zaman ne yapıyorsunuz? 26 maddede şey yapıyorsunuz. Kendinizin başörtüsü şeyini bile koyamıyor adamlar. Aslında baktığınızda çok da iktidarın gücünü yansıtan bir paket değil yani. Utangaç yani. Yani böyle çekingen, pardon. Gördüğünüzde bir iktidar, hani yapayım da olmazsa olmasın diyeceği bir paket değil. Çok şey yani, AKP'nin şeyine uygun. Sonuçta referanduma gider bu iş pozisyonunda bir hazırlanan paket, cılız bir paket, ama içinde önemli şeyler var tabii, ilerleme kaydedebilecek. Ha, büyük bir plato, demokraside büyük bir plato yükselmesi sağlayabilir mi bu anayasa değişikliği? Hayır. Evet. Ama şey yapar yani, birkaç işte ne bileyim dama çıkarsınız da şeye çıkamazsınız, yani daha üstüne çıkamazsınız. Bir iki balkon çıkabilirsiniz. Bu da önemli mi? Önemli. Yani ahir ömrümüzde 12 Eylül 15. maddeyle ilişkin bir değişiklik olması psikolojik olarak bile memnun edici bir durumdur. Yani evet, yani darbeyi yapanların hiçbir, evet, şart altında hesap vermemesi, yargılanamaması, o yolu kaldırılırsa, yani yargılanması yolu açılırsa daha doğrusu, evet, sizin de dediğiniz gibi pozitif bir şey var. Hangi sahikle yapılmış olursa olsun bu yani. Yani tabii yani siz anayasada bu değişiklikleri yapacaksınız ama askerin müdahale yetkisini veren, askeri gücünü ortaya koyan yasalarda düzenleme yapmayacaksınız. İşte iç hizmet kanununuz yok, askerin denetlenmesine ilişkin düzenlemeleriniz hala ortalıkta sallantıdaysa anayasa yapmak, değişiklik yapmak da çok bir şey ifade etmez. Sonuçta hep bir önceki anayasalar devrilerek darbeler olmuştur. Bir de yani Türkiye'de insan şunu istiyor, yani gerçekten sivillerin bir parlamentonun uzlaşarak kendi anayasasını bir darbe olmaksızın sivillerin askeri bürokrasinin, askerlerin gölgesinde iktidarın seçkinlerinin sahipliği çerçevesi içerisinde değil, gerçekten seçilenlerin sahipliği çerçevesinde bir anayasa yapmasını istiyor. Bugüne kadar böyle bir durum hasıl olmadı. Ha, bu pakette böyle bir şey duruma işaret etmiyor topyekün. Ama sonuçta içinde olumlu gelişmeleri demokrat, ilerici kesimler açısından ben de desteklenmesi gereken bir durumdur diye düşünüyorum. Yani bakın size bir şey okuyacağım. Çok endişe, bu iş için biraz hazırlık yaparken. Yani ülkede 1908'de 2. Meşrutiyet ilan ediliyor. Sonra meclisi mebusan açılıyor. Ve çok bir şey varmış. İkinci bu meclis açılırken bir anayasa ve meclis marşı bestelenmiş. Sözlerini Samih Rıfat düzenlesin. Samih Rıfat mı yazmış sözlerini? Evet. Geç, Oktay, evet. Rıfat'ın babası. Evet. Zati Bey de marşı bestelemiş düzenlemesini. Şimdi ilk dörtlü de dörtlük, yani bu bir anayasa ve meclis kutlaması. Evet. İlk dörtlük nasıl biliyor musunuz? Osmanlılar bugün oldu muzaffer. Fethetti vatanı yeniden asker. Açtı mebuslara yolu süngüler. Yaşasın Niyazi, yaşasın Enver. Öyle başlıyorsun ha. Evet. Tamam. Yani bu 100 senelik hikayemizin başlangıcı böyle. Evet, sonra bu marşın sözlerinin tamamını da gönderir misiniz? Tabii gönderirim. Librettosunu biz de yararlı bulabiliriz, sitemize de koyarız. Yani süngüler meclisi mebuslara açıyorlar, ondan sonra bu iş başlıyor. Dolayısıyla yani böyle o gelişmeleri öyle toptan reddetmeden bakmakta fayda var. Parlamentonun boyutları genişliyor mu? Siyasetin boyutları genişliyor mu? Sivilleşme genişliyor mu? Burada devletin asıl sahibi, bu ülkenin tapusu bende diyen kesimlerden tapusu aslında olması gereken kesimlere geçişte bir adım atılıyor mu? Bence sınırlı ama önemli bir gelişme sayabiliriz. Tabii tamamen metin bir kesinleşsin, bir de şu anda partiden yarın şeye gidiyor, meclise gidiyor sanırım. Ondan sonra da daha detaylı tartışabiliriz. Süremizi bitirdik mi? Biraz açtık. Açtık bile. Mı? Özür dilerim. Estağfurullah. Çok teşekkürler. Peki, iyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Söz uçar. Açık Radyo. Söz küçüğün. Bir Çocuk Hakları Programı. Her pazartesi 16.30'da 94.9 Açık Radyo'da. Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi hazırlıyor ve sunuyor. Çocuk Hakları Savunucusu Özel Sezin Okulları'na katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Reklamlar. Arkanıza yaslanıp derin bir nefes alın. 6'ya kadar sayın ve nefes verin. Renault'dan ücretsiz 6 nokta kontrolü sizi, cebinizi ve çevrenizi işte böyle rahatlatır. Bir Renault sahibiyseniz hemen Renault yetkili servislerine giderek ücretsiz kontrollerinizi yaptırın. Daha az yakıt tüketerek hem cebinizi hem çevreyi koruyun. Kontrol sonrası bakımlarda %15 indirim ve kredi kartına 6 taksit fırsatı Renault'dan. Unutmayın, Renault'unuza en iyi biz bakarız. Ayrıntılar Renault.com.tr'de. Alo, Noel Baba ile mi görüşüyorum? Ne ho ho? Noel Baba, kızağını kap gel, yılbaşı bonus alacağız. Yılbaşı geçeli çok oldu. Ayrıca o yılbaşı değil, dakika başı bonus. Çok komik. Dakika başı olur mu ya? Yılbaşı duru, yılbaşı Noel Baba. Ya ne ho ho'su ya, ne ho ho'su. Takmışsa ho ho ho ho. Sen gelmiyorsan geyikleri bari yolla ya. Geyik başı bonus alırız belki. Bonustan inanılmaz kampanya. 10. yıl şerefine dakika başı 10 TL bonus hediye. Bonus. Seveni, kullananı bedavası en bol. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Ben Sinem Başar. Özel Sezin Okulu 6 A sınıfı öğrencisiyim. Midas'ın Kulakları projesinde Gordion ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne gerçekleştirdiğimiz geziyle kültürel mirası duyarlı olmanın önemini öğrendim. Bence kültürel ve tarihsel mirasımızı korumak için daha fazla çaba göstermeliyiz. LG, gece yarısı çılgınlığı kuşağını sunar. Korku, gerilim, heyecan. LG teknolojisiyle gece yarısı çılgınlığı kuşağında. 3-18 Nisan tarihleri arasında İstanbul Film Festivali'nde uykusuz kalacaksınız. Sütü seven insanlar için tutkuyla çalışırız. Doğal lezzet istenince mutluluktan uçarız. Sütü seven nesiller için tepe aşarız. Sakın şaşırma görünce, her yere ulaşırız. Bizler bu işi görev edindik. İyiliği sağlığı size getirdik. Hepsi taze, hepsi harika. Yıllardır süt aşkıyla sütaştan sana. Süt aşkı bu, süt aşkı bu. 35 yıldır süt aşkıyla. İstanbul Modern'den yeni bir sergi. Geleneğe ait düşünce ve üretim biçimlerinin modern ve çağdaş sanattaki izleri bu sergide. Gelenekten çağdaşa. 23 Mayıs'a kadar İstanbul Modern'de. Mutlaka bekliyoruz. Reklamlar bitti. Şimdi ve burada. Açık Gazete. Bu aidiyet duygusunun kendisini aslında yaratan ve kuvvetlendiren bir şey bir anlamda. Açık Radyo kimdir, nedir diye sorduğunuzda benim diyorsunuz ama. Bizim Açık Radyo benim. Sabah sizin günaydınınızla birlikte güne başlamak çok iyi geliyor. Bazen hani biraz dalgın olsam sizlere de birer çay koyabilirim kahvaltıda. Öyle evden hissediyorum kendimi. Burada da yani evim gibi hissediyorum. Açık Radyo'nun bağımlısı olunca başka kanalları, başka radyo frekanslarını merak ediyorum, ilanlarını tesadüfen gördüğümde. Oraları araştırırken büyük bir ihanet içerisindeymiş gibi hissedip. Ama bu şey değil yani, böyle ön yargıdan kaynaklanan bir şey değil. Beslenememekten ileri gelen bir herhalde seçenek. Tekrar Açık Radyo'ya geri dönüyorum. Çok özgün, bağımsız bir kamu kuruluşuna bağlı değil, bir patrona bağlı değil. Devlete bağlı. Hiçbir şey. Evet. İlginç, ilginç. Onun için yani Açık Radyo dinleyici destek projesi için buradayız. Biz şimdi eğitimde öğrenci merkezli diyoruz. Edebiyatta okur merkezli diyoruz. Bu radyoda da şimdi dinleyici merkezli bir radyo oluşturdunuz siz ki bu da yani benim Açık Radyo'yla bu kadar yakından ilişki kurmama, desteklememe neden olan bir faktördü. Ya radyo seven, ya beni seven, yani ya hep herkesi beraber. Evet, hepsi beraber. Hepsi beraber, bunun çok uzaması lazım. Evet. Bunlar bir tanesi bile yeterli yani burada listenin uzaması için. Ben bize destek vermek isteyen, bağımsız radyoculuk yaşaması için destek vermek isteyen, Açık Radyo'nun yaşamasını isteyen bütün dostlarıma destek için 0212 343 4141 ya da açıkradyo.com üzerinden destek olun düğmesini tıklayarak destek olmanızı bekliyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Viva Açık Radyo. İyi akşamlar. Evet, bu dinleyici destek projesi kapsamındaki 7. radyo şenliğinden dinleyicilerimizle yaptığımız konuşmalardan bir özel kolajın bir bölümüydü. Eli Haligua epey uğraştı bununla ama gördüğünüz gibi son derece hareketli, yüksek bir ses, coşkulu bir sada çıkıyor. Ve bu da Açık Radyo'nun bunca yıldır aslında yapmaya çalıştığı şeyin, yani ilk 7 yıl önce başladığımızda Açık Radyo dinleyicisini arıyor diye bir slogan bulmuştuk. Doğru muydu, yanlış mıydı bilmiyoruz, onu kullandık biraz dillere, kendi dilimize pelesenk etmiştik. Ama daha sonra şimdi bu sloganın ya da bu şiarın diyeyim, düsturun ne kadar uygun olduğunu da ortaya koyuyor. Çünkü hakikaten sahip çıktığı besbelli. Hızımızı alamayıp bir bölüm daha dinletelim size. Ondan sonra da normal Açık Radyo'da, Açık Gazete'de tekrar yayına dönebiliriz. Böyle başlamıştı. Biraz sibernetik düşünelim. Organizma Açık Radyo. Deprem olduğunda yanınızda, Kopenhag'da gösteri yapmak istiyorsanız orada bir parçanız. Doğal olarak çok güzel maddi ve manevi değerleri olan bir organizma. Ve artık siz kurdunuz ama o kendi kendine gitmeye başladı. Artık kurucuları da... Tüylerim diken diken oluyor. Ne kadar güzel ifade ediyorsun. Evet, evet. Yani o bir organizma ve yaşamalı. Onun için arkadaşlar bu organizma çok güzel bir ergen oldu. İyi bir yetişkin olmasını istiyorsanız 343 41 41'e. Açık Radyo, kızım Ekin ile yaşıt. İkisi de gözümün önünde emekledi, ayağa kalktı, yürüdü, sorular sordu, sorguladı, düşündürdü. Her baba gibi hep biraz kaygılandım ikisi için de. Başlarına bir şey gelmesinden belli etmemeye çalışarak hep endişe ettim. Baba yüreği işte. Yaş günlerini kutlarken içimden beraber geçirdiğimiz yıllara şükranlarımı andım. Onlar büyüdü, serpildi, güzelleşti. Ben biraz daha yaşlandım. Dahası okul çağına geldiklerinde harçlık vermek icap etti. Onlar harçlık isterken ben verirken utandım. Kızım da Açık Radyo'da 15'lik delikanlı oldular. Artık sesleri daha güçlü çıkıyor. Sorup sorgulamaları daha keskin. Hepimizin geçtiği o zorlu ergenlik dönemindeler. Birlikte geçirdiğimiz yıllara, yaşananlara güvenip yetkin, erişkin olacakları günleri hayal ediyorum. Kendine yetebilmelerini, mutlu olmalarını, hayatı ve insanları her zaman olduğu gibi sevmelerini diliyorum. Onlara güveniyorum. Radyomuz 15'lik delikanlı oldu. Şimdi harçlık verme zamanı dostlar. Utandırmadan ona destek olma zamanı. Benim şimdi ailem destek veriyordu. Sonra ben de düşündüm, taşındım, aileme sorayım dedim. Ya siz niye destek veriyorsunuz diye. Niye bu radyolara destek vermiyorsunuz da niye buraya destek veriyorsunuz diye. Onlar da sonra sizin arkanızda bir kuruluşu olmadığını, Açık Radyo'nun ve bunu bu yapılan bağışlarla şey yaptıklarını anlattılar. O yüzden de ben de sevdiğim için ufak çaplı bir bağışta bulundum. Evet, harçlıklarını biriktirerek destekte bulunuyorsun. Burada nasıl bir ekonomik planlama yapıyorsun günlük hayatında? Nasıl ekonomik planlama yani derken? Yani harçlığının tümünü Açık Radyo'ya veremezsin. Evet. Çünkü okula gidip geleceksin. Nasıl bir planlama, nasıl bir aslında biriktirme yöntemin var? Bende harçlık diye bir şey yok da hani harçlık genelde hani şey hafta sonları falan verilir ama genelde benim annem harçlık vermiyorlar ama bayramlarda falan çok fazla topluyorum. O yüzden harçlığa da gerek duymuyorum çünkü zaten işte Allah. Her yere gittiğimizde annem ve babam ediyor. O yüzden gerek olmuyor. Ben de zaten bayramlardan topladığım paralardan bütçeme uygun olduğu kadar Açık Radyo'ya destek verdim. Evet, böyle bir şeydi işte 9 gün boyunca yaşadığımız şenlikten. Bu son 11 yaşındaki destek kendi harçlığından biriktirerek destekleyen destekçimiz, dinleyicimizin de anlattıklarıyla bu iş böyle gelişti. Daha sonra bu kolajın etraflı başka bölümlerini de tamamlayıp yayınlayacağız. Evet, Açık Radyo 94.9 ve açıkradyo.com burası ve hakikaten enteresan bir dünyada yaşadığımızın çeşitli kanıtları var. Bu Devlet Bakanı Çelik'le de ilgili bir şey olmuş galiba. İsterseniz ona bir geçelim. Son dakika haberini önce verelim yalnız. İki tane son dakika haberi var. Birisi metroda, Moskova'da metroda gerçekleşen her iki saldırının da intihar saldırısı. İki ayrı intihar saldırısı olduğu açıklandı resmi olarak. Evet, en az 46 kişinin öldüğüne dair haberler almıştık sabah yayına girerken. Aynı ölü sayısı. Bir de bir El-Kaide operasyonu başlamış. Ankara, Manisa ve Aksaray'da 22 gözaltı olduğu haberi var. Bundan daha fazla ayrıntı yok zaten henüz. Bugün bir gazetede sanki görmüştüm ama artık herhalde yorgunluktan olacak, hatırlayamadım nerede gördüğünü. Böyle bir El-Kaide'nin üzerine gidiliyor diye bir ipucu vardı gazetenin birinde ama maalesef bulamadım. Ha, belki akşamdaki bu şeyi hatırlıyor olabilirim. Şimdi buldum. Mardin'de rabıta izi diye, tırnak içinde rabıta, tabii bir şey, bir örgütün, örgüte verilen ad. İslam ulemasını Mardin'de buluşturan organizasyonun mimarı tanıdık çıktı. 1980'lerde Türkiye'yi sarsan Suudi kökenli Rabıta Vakfı'nın eski bir numarası diyor. Bu değilmiş. Yanlış haber. Yani yanlış bir şeye takılmışım. Aslında çok fazla yanlış haberi üst üste vermek mümkün. Birazdan bahsedeceğimiz Çelik haberiyle ilgili, tabii Çelik derken şarkıcı da Çelik'ten bahsetmiyoruz. Bakan Çelik olanı. O da bir açılımdan muzdarip yine. Aslında bağlantılı haberler de var. Habertürk'te sürmanşette mesela. Deminki Azadiye Velat'ı vermiştik. Yine kapalı. Kürt açılımı gereği herhalde. Bir diğer haberse erken açılım karakolda bitti diye. Öğrencilere kültürlerin kaynaşması sunumu hazırlatan lise öğretmeninin 5 yıl hapsi isteniyormuş. Şunu yapmış. Sınıfındaki öğrencilerden Kürt, Laz, Ermeni, Süryani, Roman kültürleriyle ilgili proje hazırlamalarını istemiş. Vay sen misin isteyen olmuş olay. Dava açılmış. 6 ay sonra Milli Eğitim Okullara demokratik açılım genelgesi göndermiş. Ama genelge açılımdan önce olduğu için, pardon, açılımı öğretmenin genelgeden önce olduğu için şu anda bölücülükten 5 yıl hapis ile yargılanıyormuş öğretmen. Ama sonra bölücülükten sonra açılım gelince şimdi dava düşüyor muymuş, yoksa o açılım olsun olmasın, takdim tehir olsun olmasın yargılanıp mahkum edilecek miymiş? Vallahi anladığım mahkum edilecek. Ondan sonra belki de affedilir. Öperiz yanaklarından, ona da bir açılım olur. Yani. Fena mı olur? Evet, devletimiz önce tokatlıyor, ondan sonra öperse öpüyor. Hem öyle güzel bir sever, devlet. Sever hem döver. Değil mi? Baba gibi. Hatta gibisi fazla. Devlet baba yalnız bazen karıştırıyor. İşte sabahta da mesela manşet haber Hacıyat'tı. Bu Aytaç Durağan durumuyla ilgili, işte İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasıyla ilgili Hacıyat'tı diye yapmışlar. Yani Hacıyatmaz deniliyormuş çünkü Aytaç Durağan falan filan. Ha ha ho ho, eğleniyoruz. Hemen altındaysa Orgeneral Berk açıktan döndü diye bir haber var. Yani devletimizin ne kadar hakikaten hukuki olduğunu anlatan bir özet diyebiliriz. Ne demek açıktan döndü, onu anlamadım ben. Şimdi 3. Ordu Komutanımız var, Saldıray Bey. Biliyor musunuz? Evet. Saldıray Berk şu anda işte çete başı olmaktan ve devleti yıkmaya çalışmaktan yargılanıyor. Onu evet, bir örgüt suçlamasıyla biliyorum. Bir dava, Erzincan'daki Ergenekon davasının bir kolu, Erzincan'daki kolundan yargılanıyor. Evet. Kendisi görevinin başında. Onu da biliyorsunuz. Evet, tatbikat da yaptı. Yani Sabah gazetesinde de ufak bir işte şizofreni yaşanmış. Aytaç Durağan görevden alınmasını alkışlarla karşılıyor Sabah gazetesi. Niye? Yolsuzluk yaptı ve para götürdü diye. Ha, bu ayıp mı? Tabii ki ayıp. Suç mu? Kesinlikle. Ama Orgeneral Berk'inki de suçu sabit suç yok. Görevden alındı ama çünkü delilleri karartma ihtimali var, evet, görev başında olduğu zaman. Açığa çıkartılması dolayısıyla evet son derece yerinde. Peki Saldıray Bey niye görevinin başında? O delilleri karartamıyor mu veya daha hafif bir suçtan mı yargılanıyor acaba? Onu Genelkurmay Başkanı çeşitli mülakatlarında anlattı. Bana ne ama Genelkurmay Başkanı ne dediğinden desem nezaket dahilinde bir cevap olmaz. Ama sanırım bu konuda cevap vermesi gereken ya Milli Savunma Bakanlığı, ya İçişleri Bakanlığı, ya Adalet Bakanlığı falan olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü evet, Genelkurmay Başkanı zaten hani seçilmişlerin altında yer alan bir kişi. Ama işte buradan anlayın işin ne kadar adil olduğunu diye de bir miktar rahatsızlık çok dile getirmek çifte gerek standart herhalde. Diyorsun yani sen. Kesinlikle diyorum evet. Deniz Baykal da aynı şeyden işte şikayetçi. Ben de bundan ayrıca bundan da şikayetçiyim. Deniz Baykal'la aynı şeyi söylemek canımı sıkıyor genelde. Ama bir dakika dur şimdi seni rahatlatacağım. Lütfen. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Baykal demiş ki Durak'ı görevinden alıyorsun da Rütük eski başkanı Zahit Akman'ı niye görevinden almadın? Niye bu çifte standart demiş. Tamam. Onun itiraz ettiği çifte Zahit standart Bey. Zahit Bey'le ilgili ki olan. Ki Zahit Bey'in dönemi bitti. Zahit Bey yargılanıyor falan filan. Saldıray Bey'den bahsetmemesi benim açımdan hayırlı olmuş. Ama bahsetse memleket açısından daha hayırlı olabilir evet, diyelim. Bu çifte standart meseleleri de biraz çifte çok standardın çoklu standart. Çifte standardı. Çifte çifte standart vaziyetleri oluyor ki biraz iş vaziyet karıştı. Şimdi gelelim Bakan Çelik'e. Gelelim. Bakan Çelik de biliyorsunuz açılımlar hükümetimiz sağ olsun memlekette açmadığı kimseyi bırakmadı. Ne açılıyor derseniz biraz çene açılıyor. Bir iki kamera açılıp çekim yapılıyor falan ama bunun ötesinde ben bir açılan bir şey görmedim. Bakan Çelik'in de zaten artık herhalde o da sıkıldı. Açıl açıl nereye kadar durumu ve açılamamış son. Yani açılmakla ilgili bir bel tutukluğu yaşamış. Romanların kendi aralarında tartışması devlet bakanı Çelik'i kızdırmış. Bu ne koskoca bakan var siz orada tartışıyorsunuz durumu. Çıkar ayakkabıyı fırlat diye düşündüm ben ama Çelik yapmamış. Olur iş değil. Olur iş değil hakikaten. Bazı romanlar salonu terk ederken Bakan Çelik anlatacağım çok konu var ama bu salonun havası müsait değil demiş. Banal bulmuş herhalde salonu. Biraz banal de doğru kelime değil belki değil. Ama avam desek. Belki de fazla gerilimli buldu. Kavga olunca aralarında tartışınca. Tartışmadan hoşlanmıyor olabilir mi bakan? Ya tabii, tartışma bize lazım değil zaten. Değil, biz açılmaya çalışıyoruz, tartışmaya değil. Tabii bu arada gazetenin NTV'den okuyorum. Onlar nereden almış metni söyleyeyim de bir yerden almışlarsa. Çünkü çirkin bir metin. Anadolu Ajansı'ndan almışlar. Bayağı alt metinde çirkinlik var yani. Hiçbir yerde okuyamayacağınız şeyler. Bir Roman vatandaşı ile, Roman vatandaş nedir bilmiyorum. Hiç Kürt vatandaş duydun mu? Bir Roman vatandaşı ile yanında yeni eşi bulunan eski eşi arasında tartışma çıktı. Diye hani bunların bir güzel oyun havası oynuyorlar. Mezhepleri geniş. Mezhepleri geniş değil demeye mi? Demeye getiriyor. Çirkin hakikaten. Açılım dediğimiz şey şöyle bir şey. İnsanların birbirinden ayrı olmadığını, hepimizin eşit olduğunu vesaireyi kabul ettiğiniz noktada kafa açılmaya başlıyor aslında. Bazı insanların da birden fazla eş alabildiklerini. Ya burada aynı anlattı anladım kimin eli kiminle eski eşi öbürünün yeni eşi aynı salondalar kavga. Oo curcunaya bak durumu anladığım kadarıyla. Lütfen burada önemli konularda açıklama yapıyorum. Daha konuşmam gereken konular var. Çocukları sorun yaratan vatandaşlarımız çıkabilir. Beni dinleyecek olanlar burada dursun deyince millet çıkmış gitmiş. Öyle arsik olmuyor bazen. Hoş bir şey değil tabii. Anlatacağım çok konu var ama bu salonun havası müsait değil demiş. Demiş yani. Ha bu arada travesti ve transseksüeller de açılım istiyor. Onu da söyleyeyim. Aa, yok artık. Bence bu çok fazla. Bu ne artık? Daha neler? Biz hastalık açık, olduğunu yeni açıkladı hükümet. Biz Açık Gazete halbuki. Ekibi olarak buna karşıyız. Buna hayır değil mi? Bu çok fazla olur. Sınır çizmek lazım her şeye. Bence zaten romanları, çingeneleri de sınırın öbür tarafında bırakmak gerekiyordu ama neyse artık o kadar kaza oldu. Onu kabul edelim artık. Bakın nasıl sorunlar çıkıyor. Gökkuşağı Derneği Başkanı Öykü Evren bu açıklamayı da yapan. Çok zor şartlar altında yaşıyoruz. Hayatımızı iş bulabilme ihtimalimiz yok ve fuhuş yapmak zorunda kalıyoruz ve hayat bundan ibaret bizim için. Lütfen bize de bir açılım demiş. Büyük ihtimalle insan yerine konup muhatap alınmayacaklarını tahmin etmek kolay. Çünkü bakanlardan ama biri şimdi Selma Aliye Kavaf örneğin. Eşcinsellik hastalıktır diyen bir insan herhalde bu olan bitenle ilgili aha bu da hastalığın tezahürüdür diye düşünecektir değil mi? Ve bunu bir inanç ve düşünce meselesi olarak da görmesi de ilginç. Bilimle falan hiç ilgisi yok. Bence. Bence deyince olup bitiyor. Peki hazır o konuya gelmişken şeye ne diyor? Durumu Chris Bryant'ın yani Westminster Sarayı'nda avam kamerası var malum. Britanya'nın parlamento. Avam ama bak. Buradaki halk demek. Evet orada. Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Chris Bryant ne yapmış avam kamerasında? Evlenmiş. Evlenmiş. Düğününü yapmış. Geçen yıl tanıştı Jared Cranny ile yasal olarak evlenmiş. İkisi de erkek. Yani evet. Hani aslında bunun haber olabilmesini sağlayan şey Anadolu Ajansı'nda bu. Şimdi bakana göre bunlar hasta bunlar. Hasta. Üstüne üstlük bunlar millet çenek hasta. Yani git iki tane hastayı al. Meclise yetmedi bir de mecliste evlendir. Efendim devlet ciddiyetiyle yakışacak iş midir bu? Buranın havası uygun değil demesi bu, gerekirdi bu bence meclis başkanı. Bu tek dışı kalmış Avrupa medeniyeti canavarının. Gerçi onlar doğru değil mi? Zaten hani en nihayetinde onların da mezhebiyle ilgili çeşitli düşüncelerimiz var. Düşün şimdi İzlanda'da başbakan lezbiyen. Almanya'da dışişleri bakanı eşcinsel. Almanya şansölyesinin gayrimeşru bir ilişkisi var. Evli değil. Merkel. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet ama o eşcinsellikle ilgili. Ama onu, o da mezhep dahili değil mi? Çirkin bir şey bu da. Zina resmen. Alman aile yapısına aykırı diyorsun. Kesinlikle aykırı. Allah akıl fikir versin nerede dememiz gerekiyor bilmiyorum ama Bakan Çelik hakikaten haklı. Bu salonun havası onlara müsait değil. Yani bunu anlamaları gerekiyor. Evet. Bence bu salondan hafif hafif belki yollu yollu çıkmak lazımdır o zaman. Bunu da düşünmek gerekebilir. Milleti kovacağına salondan. Evet, ben bu çıkayım. Salona müsait bir hava çalacağız şimdi biz de ve öyle çıkışımızı yapacağız. Ama ondan önce sorun var abi bey. Buyurun. O saat nereye gitti? Yaz saatiyle geçtiğimiz saat. Ya eminim bütün saatler nereye gidiyorsa o da oraya gitmiştir ki konsantrasyon deniyor buna. Tekerleşme falan da deniyor. Birinin cebine herhalde girmiştir bir şekilde. Yani ben hiç soruyor muyum kriz var bütün bu paralar nereye gitti diye. Onun gibi bir şey bu. Yani birileri almış öbürü içmiş. Satamadan yandı bitti kilo olmuş falan gibi bir şey. Saat gitti. Saat gitti. Peki bu şimdiye kadar bugünlerde duyduğum en makul açıklamaydı. Tatmin ettim. Bundan sonra sormayacağım artık bu soruyu. En azından saat kısmından vazgeçtik. Giden gitmiştir, kalan sağlar bizimdir diyeceğiz herhalde. Evet. 23 saatimiz var hala. Hala var. Anlatacağım çok konu var ama bu salonun havası müsait değil diyen bakana bu şimdi çalacağımız parçayı hediye ederek sizden veda ediyoruz. Limoncu ve Bizim Mahalle Potpurisi geliyor. Edirne romanları Deli Selim ve Kadir Üründen çalabildiğimiz kadar çalacağız. Sonra da havası müsait olmazsa radyoyu bırakıp çıkacağız. Çıkacağız evet. Koridorda da rahat döktüreceğiz. Koridor havasında teneffüs ederek devam edeceğiz programımıza. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Thank you. Araçının kızına bir bakışta vuruldum. Naşoslava, naşoslava, naşoslava, naşoslava. Yanlar var ya naşoslava. Bizim hale, bizim hale, sizin hale, babacığım hale. Açık Gazete.